ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องวิมุตติตอนที่สองโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ทุกคนไม่แน่แต่เราก็จะต้องนึกจะต้องคิดจะต้องสำรวมจะต้องสังวรของตนตนเป็นที่พึ่งของตนตนควบคุมตนถ้าตนไม่มีปฏิภาณไม่มีความระลึกรู้ว่าตนเป็นเสขบุคคลตนเป็นนักศึกษาตนจะต้องสังวรสำรวมกรรมฐานศีลฐานะของเรามีอย่างไรอะไรบกพร่องของเราเราจะต้องสำรวมอินทรีย์หกของเราเราจะต้องมีการประมาณในสิ่งที่จะต้องกินต้องใช้ต้องสัมผัสสัมพันธ์ของเราเราจะต้องทำตนให้เป็นผู้ตื่นอยู่ของเราเองถ้าเราไม่มีหลักสามที่เรียกว่าอปันนกธรรมนี้คือหลักที่จะต้องปฏิบัติอยู่ต้องเป็นอยู่ทรงอยู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญถ้าขาดหลักสามนี้เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตกหล่นเป็นผู้ปฏิบัติผิดเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานะนักศึกษาเสร็จแล้วตรงนั้นจะต้องระลึกเสมอช่วยตนตนเป็นที่พึ่งของตนจะต้องสำรวมอินทรีย์หกจะต้องประมาณในอุปโภคบริโภคสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับเราจะต้องทำตนให้เป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นอยู่เสมอให้ได ้เรามาเรียนต่อนะได้ว่าถึงวิมุตติไปแล้วเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็จะบรรยายต่อไปอีกเราได้มาถึงตอนที่กล่าวถึงลักษณะของการวิมุตติโดยสภาวะจิตในคนเจาะลงไปอีกว่าสภาวะจิตจะเป็นอย่างไรในสภาวะของทฤษฎีของหลักการการวิมุตติตามหลักธรรมของพระเจ้าก็แน่นอนวิมุตติก็เพราะเกิดวิชาเพราะงั้นวิชา9ประการทั้งหมดครบถ้วนนั่นน่ะเป็นวิชาที่เราจะพึงได้พึงเกิดภูมิเกิดทั้งหลักการเกิดทั้งสภาพทำสภาพทุกอย่างที่เกี่ยวข้องพรักพร้อมมีอาการมีลีลามีคุณธรรมขึ้นมาอย่างนั้นทั้งหมดทั้งภายนอกภายในนั่นเป็นลักษณะของการวิมุตติทั้งหมดนะตามหลักการตามทฤษฎีถึงที่สุดของพุทธของเราก็ต้องเอาวิชาสูงสุดเพราะเราจะพ้นอวิชาก็ต้องมีวิชาแท้ๆซึ่งสัทธยาละเอียดกว่าที่ได้พูดมาแล้วก็ได้แต่ว่าเราตอนนี้เราเรียนรู้กันหลักๆกลางๆแค่นี้ก่อนต่อมาลักษณะเจาะลงไปถึงการวิมุตติของสภาวะจิตเองก็คือตัวจิตนั่นแหละเจโตปริยญาณเกิดญาณเกิดปัญญาที่รู้ในจิตอย่างละเอียดละออนแล้วทำวิมุตติได้ทำให้ลดละจางคลายได้เห็นว่ามันมีอะไรที่จะต้องให้หลุดพ้นมุตตะมุตติที่จะต้องให้หลุดพ้นอย่างยิ่งจนกระทั่งถึงขนาดไม่เหลือแม้กระทั่งอรูปภพพ้นกามภพพ้นรูปภพพ้นอรูปภพพ้นหมดตั้งแต่หยาบตั้งแต่เหลือรูปภพเหลืออีกส่วนภพในพ้นภพในที่ว่าเป็นรูปภพแล้วยังพ้นอีกแม้แต่เหลือเศษเรียกว่าอรูปภพจะเหลือพลิ้วพลาเหลืออย่างไรเราก็ทำให้ดับสนิททำให้หลุดพ้นขาดอย่างได้เด็ดขาดได้สนิทเป็นสมุจเฉดหรือมีสภาพสุญญตวิมุตติได้แน่แท้ แต่จริงจังจะต้องตัวรู้ตัวปลายและเป็นสภาพที่รู้เป็นสภาพที่เป็นจริงเป็นปัญญาวิมุตติเป็นอกุปปาเจโตวิมุตติเป็นจิตที่วิมุตติอย่างไม่กลับกำเริบอย่างแท้จริงนะทีนี้ก็เจาะลงไปถึง16ลักษณะของอาการที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันจะต้องดำเนินเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นรู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าราคะโคตรหรือราคะมูลเป็นตระกูลของราคะเป็นมูลเข้าเป็นรากเข้าเป็นโคตรยังมีเชื้อยังแม้มีเชื้ออ่อนๆพิ้วพรายอย่างไรก็จะต้องตามรู้ให้ละเอียดหมดอย่างนี้เป็นโทสะโคตรเป็นโทสะมูลเป็นมูลรากเป็นมูลเข้าของสายโทสะเชื้อของโทสะเป็นสะสังขาริกังอย่างนี้เป็นส่วนเป็นอย่างนี้นี่โมหะโคตรโมหะมูลก็ต้องรู้อย่างชัดแจ้งเราทำให้เป็นอราคะอโทสะอโมหะเหมือนกันนะเป็นราคะโทสะโมหะชื่อเดียวกันแต่ว่าเราทำไม่ให้มีอะเราทำถูกทิศทางไหมถ้าอย่างนี้มันเป็นราคะพอเราทำไปกลับเป็นลีลาที่เพิ่มราคะเรากลับหลงว่าเป็นทำอราคะนี่เป็นการผิดทิศผิดทางซึ่งมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนเราไปสร้างสมาธิสร้างจิตในกามภพเราก็ไม่ได้ละล้างราคะอะไรออกเสร็จแล้วไปนั่งหลับตาสร้างรูปภพสร้างภพใหม่ขึ้นมาเสพขึ้นมาติดเป็นรูปตัณหาเป็นสภาพของภวตัณหาเสร็จแล้วเรานึกว่าเราได้ละราคะเปล่าเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มราคะเข้าไปอีกเพิ่มตัณหาอีกอย่างหนึ่งทีนี้เป็นต้นเพิ่มความใคร่อยากความติดยึดความเสพขึ้นไปใหม่หรือเมื่อนั่งเข้าไปในรูปภพแล้วหรือไปในภวภพแล้วนั่งเข้าไปแล้วก็ไปสร้างกลิ่นปาริชาติเดี๋ยวยกตัวอย่างบ่อยๆของเก่าเขาเคยมาแล้วก็หยิบมาให้ฟังมาขยายความให้ฟังแล้วจะเห็นเด่นชัดเข้านั่งเข้าไปรูปภพแล้วไปสร้างอัตภาพขึ้นปั้นดอกปาริชาติขึ้นมามีกลิ่นหอมมีสีสวยไปปั้นเทวดางามพร้อมอะไรแล้วแต่มีสระอโนดาตสวยเหลือเกินอาบลงไปเย็นชุ่มฉ่ำพอเวลาเราได้เหมือนกับเราไปกระโจนลงไปในสระอโนดาตปั้นตัวปั้นตนสัมผัสแตะต้องก็อู้เย็นชื่นใจเป็นกามรสซ้อนเรียกว่าเป็นกามอยู่ในภพในทางเอกก็พยายามเจาะอธิบายไว้ให้ชัดเจนอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นอราคะกลับเป็นสร้างราคะมีกามในภพเข้าไปอีกเป็นสีเป็นสันเป็นรสเป็นกลิ่นซึ่งที่จริงไม่ใช่ทวารตาหูจมูกลิ้นกายที่มาจากทวารกามโลกนอกโลกหยาบเลยแต่ก็เป็นลักษณะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ปั้นสร้างขึ้นมาเป็นอัตภาพซ้อนลงไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แหละมันรู้ยากถึงบอกว่าเราจะตัดราคะโคตรลดราคะโคตรแต่เราไปเพิ่มราคะโคตรหาเป็นอราคะไม่ต้องรู้ให้แม่นเป็นสมาธิเป็นสภาวะปัญญาอธิปัญญาที่แม่นมั่นไม่เช่นนั้นถึงได้พังกันอยู่เนี้ยถึงได้เลอะเทอะอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่าไม่จริงไม่ชัดเพราะเราต้องรู้ให้ชัดแน่ตั้งแต่ยาไปก่อนเลยว่านี่ราคะนี่อราคะนี่โทสะนี่อโทสะมันแน่นะทำไม่ให้มีนะมันล้างเขาล้างโคตรอย่างนั้นอย่างนี้แน่นะไม่ใช่ไปเพิ่มอีกกระบิดกระบวนออกไปอีกลีลาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องรู้ชัดในเจโตปริยะรอบหรือว่าจิตปริยะเขาแปลว่าอันเป็นที่รักที่ชอบใจที่พอใจก็ได้คือจิตอย่างนี้นะมันดีขึ้นเป็นที่พอใจเจโตปริยะญาณคือปัญญาความรู้ รู้ว่าเราจะปฏิบัติจิตให้มันถึงเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบเพราะฉะนั้นตัวจิตตัวสภาพจิตจริงๆนี่เจโตเนี่ยจะต้องรู้ให้รอบถ้วนรู้ให้ว่าเราพยายามขัดเกลาจิตของเราให้ดีขึ้นจริงๆให้เจริญไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ยิ่งไปเสพยิ่งไปติดยิ่งไปหลงยิ่งไปสังสักขะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องยิ่งไปคลุกคลีเกี่ยวข้องยิ่งไปทำเสพทำติดยิ่งไปทำเป็นออกนอกลู่นอกทางของพระพุทธเจ้ากลายไปเป็นสร้างสภาพตัณหาอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันร้ายกาจไม่ง่ายเลยที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิที่จะรู้กรรมวิธีที่จะรู้กรรมฐานอันละเอียดละออที่จะทำให้เราสะอาดพร้อมนึกว่าเราได้ดีเป็นเจโตปริยะเปล่าเรากลับเป็นเจโตหายนะไม่ได้เป็นที่น่ารักเลยเป็นที่น่าฉิบหายด้วยมันน่าสงสารผู้ที่ตั้งจิตไว้ผิดแล้วก็ไม่รู้จริงแล้วก็เป็นไปเนี่ยนะเพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทำถึงแม้ว่าเราจะทำไปแล้วจิตของเราลดละได้จริงนะเข้าใจเลยว่าอันนี้เป็นอาการอย่างนี้เป็นลิงคะนิมิตอุเทศเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายงี้ความหมายงี้เรารู้รูปรู้นามรู้อาการของจิตว่าลดได้ละได้แต่มันก็ยังยากเป็นสังขิตจิตเป็นวิขิตจิตนี่เป็นคู่แรกที่เมื่อเริ่มทำถูกแล้วลดละได้แล้วแต่ก็ยังยากยังฝืนยังฝืนยังไม่โปร่งยังไปหดไปหูอยู่เป็นวิสังขิตจิตท่านแปลเอาความง่ายๆว่าจิตหดหูสังขิตะวิขิตะท่านแปลว่าจิตฟุ้งซ่านหดหูมันฟุ้งอยู่วิขิตจิตก็คือจิตที่เราเริ่มต้นจัดการล้างละสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลจิตหรือทิศทางที่จิตมันเป็นอยู่อย่างไม่โคตรานี่ลงมาได้ก่อนเป็นขั้นต้นแต่จิตก็ยังไม่สบายไม่เพียบพร้อมอะไรหรอกพึงได้ตอนแรกมันก็ยังไม่โปร่งใสไม่โปร่งเบาไม่กระจัดกระจ่างอะไรหรอกมันก็ยังอึดอัดยังควบยังคุมยังสังวรระวังยังต้องคอยทำอะไรอยู่ยังไม่ได้วางมือได้ยังวางไม่ได้ยังปลดไม่หลุดจริงยังยากอยู่บ้างทีเดียวสังกิตจิตแต่รู้นะว่านี่เราเดินทิศทางอะราคะอะโทสะอะโมหะถูกแล้วนะรู้นะว่าถูกแล้วแต่ยังไม่สำเร็จหรอกเป็นแต่เพียงทำได้โดยวิคัมภนะก็ดีโดยตทังคะก็ตามหรือแม้จะเก่งขึ้นเป็นปฏิปสัทธิวิมุตติลงมาบ้างก็ตามแต่มันก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ทำทวนทำซ้ำทำย้ำทำให้มันสงบระงับลงกว่านั้นลงไปเรื่อยให้ดีถูกทิศถูกทางละเอียดขึ้นอีกจริงๆเป็นมหคตจิตระวังทีนี้ก็อะมหคตะก็ให้รู้ว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นไปด้วยดียิ่งใหญ่เจริญถูกทางแน่นะไม่ใช่ตีกลับอีกนะไม่ใช่ไปซับซ้อนอีกนะง่ายๆคนที่ไปนั่งปฏิบัติธรรมไม่มีหลักศีลไม่มีหลักอ่านที่มีนัยยะลึกซึ้งเนี่ยเรารู้โลกๆง่ายๆเนี่ยเราบอกว่าเราเองเราจะเลิกละกามเราจะเลิกละลาภยศสรรเสริญมันง่ายๆใครๆก็เข้าใจง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ทำท่าทำทีเราก็ว่าจะมันละเลิกลาภยศสรรเสริญมันละกามละท่านใช้วิธีการแบบฤาษีท่านก็พลากห่างออกมาท่านแปลอสังสักขะว่าอย่าคลุกคลีไม่คลุกคลีหรือนิสักขะแปลว่าไม่คลุกคลีอะไรแล้วแต่มีอีกหลายคำอนิสังคณิกะอะไรพวกนี้ไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องแล้วก็เลยเอาคำหยาบๆว่าเราพลากห่างมาเหมือนไม้ที่ชุ่มด้วยยางพลากพลากออกจากน้ำไอ้นี่เราคลุกคลีเราก็ห่างออกมาก็ง่ายๆใครๆก็เข้าใจเอาก็เอาถ้าพอเราติดจนกระทั่งมันพลากไม่ไหวก็มันอยู่ใกล้ไม่ได้ชิดอยู่แต่อยู่เราก็ทนไม่ได้จริงๆอินทรีย์อ่อนจริงๆก็หัดพรากมาดูแล้วก็ดูจิตจิตมันวิ่งไปมันอาลัยอาวรมันกระโดดไปหาอยู่อะไรนี่ก็หาวิธีการที่จะกดข่มจิต ตัดจิตโดยใช้ปัญญาแล้วยังให้โอกาสมันง่ายเพราะว่าต้องพลากไปไกลๆห่างๆมันยากถ้าจะไปก็ลำบากนะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่โน่นอยู่นี่ไกลๆนั่นน่ะมันไม่ได้คลุกคลีง่ายๆหรอกลำบากแก่การจะเดินทางเข้าไปคลุกคลีแน่ๆมันจำเป็นก็ต้องใช้ทางวัตถุทางระยะทางทางอะไรขีดขั้นกั้นไว้ก็เอ้าคนอินทรีย์อ่อนพละอ่อนอย่างนั้นก็ต้องทำนะแต่ทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปติดแช่และกลายเป็นหลงเสร็จแล้วส่วนมากหลงฤาษีเนี่ยเข้าใจง่ายๆเนี่ยตื้นๆใครก็เข้าใจศาสนาพุทธก็เข้าใจคลากกันห่างกันออกไปอย่างนั้นแล้วก็เรียนรู้อาการจิตแล้วก็ลดละให้เป็นจริงรู้ว่ามันลดละนะวิราคธรรมแล้วพอเป็นไปแล้วลองวุฒานะสมาธิสวุฒานะดูสิลองเพิกภูมินี้ดูสิสร้างสมาธิแบบนี้ลองไปคลุกคลีแต่ต้องสัมผัสโดยใช้มรรคองค์8ดูสิได้เข้าทางเข้ามรรคทางปฏิบัติของพระเจ้าดูแล้วเราก็จะรู้ว่าเราพลาดได้อ่อนจริงหรือเปล่าวิราคธรรมเกิดจริงหรือเปล่าหรือเราไปหลงว่าเราได้นิโรธด้วยอยู่ในป่าในเขาในถ้ำนิโรธจริงหรือเปล่าแต่ต้องแล้วนั้นเป็นไงมีสัมผัสเป็นปัจจัยสักกายทิฏฐิลดได้ไหมอัตตานุทิฏฐิถึงขั้นอนัตตาไหมเราจะรู้พอมาสัมผัสแล้วจะเกิดทุกข์ไหมสักกายทิฏฐิอยู่ก็เกิดทุกข์ถ้าเราลดทุกข์ได้และยิ่งรู้ชัดแจ้งในจิตใจเลยว่าอนัตตาไม่มีแล้วกิเลสอัศทะอยู่เหนือพ้นกิเลสไม่ต้องคลุกคลีกันอีกไม่ใช่ว่าคลุกคลีแต่หยาบจิตนะที่จริงโดยปรมัตถ์แล้วอสังสักขะก็หมายความว่าจิตเราไม่คลุกคลีกับกิเลสนั้นจิตเราไม่ผสมไม่สวรรค์ไม่ผสมสวรรค์สังสักขะไม่สร้างสวรรค์อย่าว่าแต่นรกเลยทุกข์ก็ไม่มีนรกก็ไม่มีอกุศลอะไรก็ไม่มีแม้แต่สร้างดีก็ยังไม่ติดดีอยู่กับเขาทำกับเขาได้ทุกอย่างจิตใจวางรู้รู้คิดรู้ควรรู้สร้างสรรค์เป็นพหุชนะอหิตายะพหุชนะสุขายะเป็นพหุสัชนะตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาเป็นจิตที่ทำให้หมู่ชนมวลชนเขาสร้างประดิษฐานมวลชนให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองโดยเรามีเจโตวสิปโตโดยเรามีฌานโดยเรามีวิมุตติอย่างบริสุทธิ์ร่วงส่วนเป็นผู้มีลักษณะ4เป็นผู้มีคุณธรรม4ประการนี้เรียกว่ามหาบุรุษผู้ที่มีลักษณะ4ประการนี้เรียกว่ามหาบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะอย่างนี้เราก็ต้องอ่านอย่างชัดแจ้งแล้วก็ต้องรู้ถึงลักษณะเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายอย่างจริงจังจึงจะเกิดโลกุตระที่จริงอย่างนี้เราก็ต้องอ่านอย่างชัดแจ้งแล้วก็ต้องรู้ถึงลักษณะเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายอย่างจริงจังจึงจะเกิดโลกุตระที่จริงนะเพราะจิตที่สูงขึ้นมหคตะก็เข้าใจว่าถูกแล้วถูกทิศทางแล้วไปนั่งหลับตาในป่าแล้วติดไปเลยมันไม่ได้ดีขึ้นกลายเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่มหคตะแล้วตีลังกาลงต่ำไม่ใช่มหคตะสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งขึ้นเป็นอะมหคตะเราก็ไม่รู้หลงอยู่ในป่าในเขาในถ้ำตลอดนิรันดรแล้วก็เลยหลงสร้างพิธีการสร้างรูปแบบสร้างอะไรตีลังกาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มาสร้างอะไรอธิบายสอนเลอะเทอะกลับมรรคองค์8พุทธเจ้าหมดไม่มีการรู้ไม่มีการคิดนึกรูปวาจาการงานไม่มีไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจะไปตรงเป็นมหาบุรุษมีคุณลักษณะ4ไม่ได้คนพวกนี้จะไปเป็นผู้ที่สูงสุดมีลักษณะมีคุณธรรม4ประการนั้นที่บอกว่าตั้งแต่ข้อที่1พหุชนะหิตายะปฏิปโนโหติพหุชนะสุขายะพหุสัชนะตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อพหุชนต่อพหุสัชนตาไม่ได้คนเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ต่อพหุชนยืนยันได้เลยเพราะไม่มีเจโตวสิปัตโตเพราะไม่มีอำนาจเหนือจิตอย่างถูกทางอย่างสัมมาทิฏฐิไปมีอำนาจจิตแบบหนึ่ง นึกว่าตัวเองเก่งควบคุมจิตกดจิตได้แล้วก็เหนืออยู่อย่างนั้นนะแล้วก็เอาจิตไปเล่นอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ไปเป็นกิเลสซ้อนไม่ใช่มหคตจิตเป็นอมหคตะต้องรู้แน่นอนนะว่าจิตนี่ละนายคลายจางจากกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ใช่ไปยิ่งสั่งสมยิ่งติดยิ่งไปหลงความเก่งไปหลงเดรัจฉานวิชาหลงอะไรที่มันเป็นจิตเหมือนกันไม่ใช่มหคตจิตจริงไม่ใช่จิตที่จะสูงยิ่งยิ่งสูงเจริญยิ่งยิ่งเจริญขึ้นจริงไม่ใช่อธิจิตแต่เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ต้องเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งจริงๆเพราะจิตนี่มันมีประจิตมีจิตข้างเคียงเพราะฉะนั้นพวกไปเรียนแล้วเกิดไปได้แต่จิตเรียกว่าได้ประจิตวิทยาได้พราไซโคโลยีไปได้ประจิตวิทยาคือไปมีความรู้ไปได้จิตที่บ่อๆไปเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นจิตแบบเก่งทางใช้จิตเล่นนนทำนี่อะไรอย่างที่เลยอธิบายเล่าๆมาเสมอแล้วก็ไปหลงว่านั่นคือวิชาการปิดออกนอกทางมีอยู่มากท่านถึงเรียกแปลเป็นไทยประจิตวิทยานี่ว่าไปได้จิตไม่ใช่แกนไปได้จิตอันเป็นสภาพเก่งข้างๆเคียงๆจึงเรียกว่าประจิตวิทยาว่าเป็นจิตข้างเคียงไม่ใช่เข้าไปหาแกนจิตจริงและล้างกิเลสออกจากจิตจริงแต่ไปได้จิตอย่างสำรองข้างเคียงไม่ใช่จิตแท้ไม่ใช่เรียนจิตอย่างเป็นปรมัตถะไม่ใช่จิตปรมัตถ์ไม่ใช่ปรมัตถวิชากลายเป็นประจิตวิทยาไม่ใช่ปรมัตถะนะประเหมือนกันนะประจิตวิทยาใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นประจิตวิทยานะประแปลว่าอื่นไอ้แตกต่างส่วนปรมัตถะนี่มาจากคำว่าปรมะบรมยิ่งใหญ่บวกอัฏฐะประเหมือนกันนะแต่ว่าคนละประนะประอันหนึ่งแล้วนะตีลังกาออกเป็นอื่นไปแล้วประเนี่ยแปลว่าอื่นต่างหากจากประจิตวิทยาเป็นจิตข้างเคียงมันเรื่องจิตเหมือนกันมันใกล้กันเหลือเกินข้างเคียงกันนี่แหละแต่ว่ามันไม่เข้าแกนมันออกนอกทิศไปเลยคนละทางนี่ยากนะเรื่องราวนี้มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดฤาษีมิจฉาทิฏฐิปิดทางอย่างนี้มากหลายนะไม่ใช่น้อยๆแม้แต่ในพวกเราเองนี่ก็ไม่ได้หมดบอกให้ได้ด้วยว่าคนที่ยังหลงติดแนวทางนี้ซึ่งมีทิฏฐิราคะของตนก็มีด้วยไม่ใช่ได้หมดขอยืนยันขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเองก็ยังมีเทวทัตเนี่ยเป็นหลงฤทธิ์หลงเดชของตัวเองเลยแล้วนึกว่ายิ่งใหญ่ขนาดจะมาบอกว่าเฮ้ยขอปกครองแล้วไอ้สงฆ์เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วมีฤทธิ์เดชมากนะเทวทัตน่ะไปได้ปรจิตวิทยาไปได้จิตข้างเคียงไม่ใช่เรื่องเล่นๆละเรื่องพวกนี้เราพูดนี่ดูเหมือนมันง่ายเราก็เข้าใจง่ายๆไม่ง่ายดอกนะไม่ง่ายดอกเพราะงั้นก็ฟังดีๆที่อธิบายที่พยายามฝึกฝนพยายามที่อบรมเอาหลักฐานต่างๆอิงหลักอิงธรรมมายืนยันกับพวกเราว่าศาสนานี่เป็นไปเพื่อตนและท่านสงบสันติเป็นไปเพื่อหมู่กลุ่มเป็นสัตว์โขลงลงตัวตามธรรมชาติเป็นคนที่อยู่กันอย่างสันติสุขเมื่อผู้ใดมีคุณธรรมมีภูมิจิตที่เป็นโลกุตรจิตจริงแล้วไม่มีปัญหายกตัวอย่างอ้างอิงหลักฐานพระพุทธเจ้าสอนได้สาวก60องค์แรกก็เข้าเมืองไปสอนเขาแล้วท่านก็สะสมหมู่กลุ่มพอเดี๋ยวก็มีหมู่มีกลุ่มขึ้นมาเป็นสังฆมณฑลเยอะแยะสร้างสรรค์แล้วก็ออกเผยแพร่ทำงานต่อไปไม่ใช่ว่าเป็นหนีแต่จะต้องมาสู่งานสุดท้ายมาสู่งานมาสู่กรรมมนิยมมีกรรมมันตะมีกรรมมัญญากรรมมันตะก็แปลฟังแล้วทั้งสภาพสองคือเป็นการงานทั้งหมดปลายสุดเป็นการงานทั้งหมดจะแปลเอาอัดก็แปลว่ากรรมมันตะก็แปลว่าว่องไวปราดเปรียวไม่ใช่เฉื่อยไม่ใช่แฉะ กัมมันตะนี่ท่านแปลอัดไว้เลยไปเปิดประธานุกรมดูเลยไปเปิดพจนานุกรมของโดยรุ่นเก่าๆ เขาก็แปลไว้กัมมันตะแปลว่าว่องไวปราดเปรียวแคล่วคล่องจิตการงานก็ตามจิตก็คล่องแคล่วการงานก็กัมมันตะนี่โดยเฉพาะการงานเป็นการกระทำที่ว่องไวปราดเปรียวเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในตัวไม่ใช่อึดอาดเชื่องช้าเฉยเหนื่อยซึ่งตรงกันข้ามเป็นกุสีตะโกสัจฉะซึ่งเป็นกิเลสนั้นไม่ใช่เลยนะตรงกันข้ามเป็นสภาพที่ตัวจบตัวปลายจะต้องเป็นลักษณะที่สอดคล้องกันอย่างนั้นนะเมื่อเราเข้าใจทิศทางที่จิตมันเดินทางไปสู่มหคตะได้สูงได้เดินทางไปถูกทางเราก็จะเห็นว่าเราเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเข้าใจอาการของจิตโดยรูปโดยนามอาการลิงคะนิมิตอุเทศอาการก็คืออาการจิตนี่แหละมันเป็นอาการมันไม่มีตัวมีตนหรอกแต่เรารู้อาการมันได้มันไม่มีสีไม่มีรูปรูปอย่างโลกโลกนี่รูปร่างรูปโฉมนี่ไม่มีแต่เป็นอาการรู้นี่เป็นราคะมูลนี่เป็นโทสะมูลมินี่เป็นโมหะมูลเรารู้นี่ตอนนี้ละจริงนะนี่อะราคะนี่อะโทสะนี่อะโมหะจริงๆอ่านออกอาการลิงคะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ใช่นี่เป็นอย่างไรต่างก็ไม่ใช่เป็นอย่างไรตระกูลไหนก็รู้จะรู้ชัดก็ต้องมีการบุพเพนิวาสานุสติระลึกตามทบทวนด้วยแล้วเวลามาปฏิบัตินี่ก็ถึงจะจับแม่นอ่านถูกเมื่อว่างเมื่อไรก็นั่งตรวจตาดูบุพเพนิวาสานุสติญาณทบทวนจิตนี่มันเกิดอย่างนี้นี่อาการอย่างนี้นะนี่อาการอย่างนี้แตกต่างกับของจริงของไม่จริงเรียนระลึกรู้รอบดูอาการของเราบอกไปหมดในไนยะต่างๆในวิธีการต่างๆแต่เราทำหรือไม่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ช่ำชองแล้วก็ไม่ชัดเจนถ้าเราทำมันก็ได้เมื่อเรียนรู้รูปนามอ่านอาการลิงคะอ่านเครื่องหมายนิมิตตามที่ได้บอกเป็นอุทเทศไปนี่คำชี้ถึงกล่าวถึงเนี่ยอุทเทศก็บอกได้คำชี้ถึงกล่าวถึงก็พยายามจะชี้ให้ถึงกล่าวให้ถึงให้ลึกซึ้งถ้าเราฟังออกแล้วก็เรียนรู้ถูกตัวถูกสภาพแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติละลดเอาจริงๆทบทวนเมื่อว่างเมื่อเวลากระทบทวนบุพเพนิวาสนุสติญาณได้อย่างละเอียดละออไม่ใช่เป็นนั่งหลับข่มเล่นเฉยๆไม่ใช่เมื่อเวลาอยู่ในที่ว่างมันสามารถคิดได้ระลึกได้เราเองไม่ฟุ้งซ่านมีอยู่ซึ่งไม่ใช่ฐานต้นง่ายๆหรอกบุพเพนิวาสนุสติญาณถ้าเรายังควบคุมจิตไม่ได้เลยเราเป็นนั่งนี้แล้วจะระลึกมันจางมันก็ระลึกอะไรไม่ได้แต่ค่อยๆทำไปค่อยๆระลึกไปทบทวนไปเราจะเคยชินวิธีการเป็นกรรมวิธีนะเตวิโชก็ระลึกเห็นความเกิดความดับของจิตของอาการกิริยากายกรรมอย่างนั้นสัมผัสอย่างนั้นเราเกิดจิตอย่างนี้จิตอย่างนี้อยู่ในโคตรอะไรอยู่ในมูลเขาอะไรและมันสูงขึ้นนี่มันจริงหรือเปล่าสูงขึ้นกับไม่สูงหรือว่าผิดทางมันต่างกันอย่างไรลิงคะรู้ชัดแจ้งนะอะไรหมายว่าเป็นอย่างนั้นอะไรหมายว่าเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวตนหรอกจิตวิญญาณเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นอาสรีรังนะจิตวิญญาณมโนไม่มีตัวตนสอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าทุกประตูอย่าไปนั่งปั้นเป็นรูปเป็นสีอยู่หน่อยเลยปั้นตัวปั้นตนปั้นอะไรจะไรนะแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นนิมิตเป็นเครื่องแทนเป็นเครื่องหมายก็มันก็เครื่องหมายมันก็มายาชนิดหนึ่งเท่านั้นก็เราเอาเจาะตรงลงไปถึงอาการลิงคะสภาพของมันเครื่องหมายหรือความหมายอธิบายเครื่องหมายเป็นนามธรรมจิตมันเป็นนามธรรมแล้วก็ความหมายเท่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องหมายเป็นสีเป็นรูปถ้าสีเป็นรูปเป็นตัวตนเป็นอัตภาพขึ้นมาถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเพียงเครื่องหมายแทนแต่รู้ธรรมในธรรมเข้าใจเครื่องหมายรูปอย่างนี้ร่างอย่างนี้โดยความหมายที่ละเอียดแล้วหมายถึงอย่างนี้รู้ธรรมในธรรมก็อ้าวถ้าเผื่อว่าไม่หลงจริงๆนะมันเคยชินจะต้องปั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทดแทนถึงจะค่อยรู้เรื่องได้ก็เอาแต่อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวจริงนะโดยเฉพาะเข้าไปถึงฐานจิตฐานวิญญาณมันไม่มีสีไม่มีรูปไม่มีกลิ่นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีโฉมไม่มีกายอะไรหรอกกายก็เป็นภาษาเท่านั้นเองว่าความประชุมแท้จริงมันไม่ใช่เป็นตัวที่แท้นะเมื่อเรารู้ละเอียดละออเราศึกษาเข้าไปรู้ว่าจิตนี้ดียิ่ง ดีขึ้นแต่มันยังดียิ่งกว่านี้มีอีกก็เป็นสอุตรจิตอยู่มันเหนือแต่ว่ามันก็ยังประกอบความเหนือยังเหนือกว่านี้ได้ยังมีเหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกนะยังมีเหนือกว่าเหนือเรารู้จิตของเราเลยว่ามันดีแล้วล่ะดีขึ้นเป็นมหคตะจริงแต่มันยังดียิ่งกว่านี้มีอีกนะแต่เรายังทำไม่ได้เรายังทำให้ยิ่งให้บริบูรณ์ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เก่งกว่านี้ยังไม่ได้พระเสขบุคคลจะรู้จริงๆเลยสำหรับตัวเองเราก็จะจึงจะรับตัวเองว่าเรายังมีข้อบกพร่องเรายังมีส่วนที่ยังไม่เจริญแท้จิตที่ดีกว่านี้มีอีกแต่ยังไม่ได้เราก็ต้องหาอิทธิวิธีใช้ญาณปัญญาจะทำอย่างไรเราจะเกิดฌานเราจะเกิดเพ่งเกิดเผาเกิดรู้เท่ารู้ทันเกิดกระทำด้วยญาณปัญญาจนกระทั่งมีมโนมยิทธิสามารถทำจิตได้อย่างเก่งมโนมยิทธิสามารถทำให้มันเกิดวิราคะทำให้เกิดนิโรธให้เกิดไม่เที่ยงในทางทิศทางที่มันจางคลายลงอนิจจังนี่มันยังรักษาภูมิกิเลสอยู่อย่างเก่ายังไม่ลดไม่ละเลยและแถมไม่เที่ยงในทิศทางที่เติมกิเลสไปโดยไม่รู้เรื่องด้วยก็เลอะใหญ่แต่ไม่เอาแล้วอนิจจังแบบนั่นอธิบายไปแล้วอนิจจังเหมือนกันแต่อนิจจังเพิ่มแต่กิเลสเสริมไม่เอาเป็นนิจจังด้วยเพราะเที่ยงในกิเลสไม่ลดอนิจจังด้วยโดยงอกงามไพบูลย์ทางกิเลสไม่เอามันต้องอนิจจังจริงคือลดละจางคลายวิราคธรรมไม่นิจจังอนิจจังจริงๆแต่ลดละจางคลายเพราะฉะนั้นเข้าอานาปานสติหลัก4ข้อสุดท้ายข้อ12 13 14เอ้ยไม่ใช่13 14 15 16อนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงที่ชัดเจนเลยและไม่เที่ยงอย่างไรไม่เที่ยงเพราะมันมีวิราคธรรมมีวิราคานุปัสสีที่ไม่เที่ยงเพราะเห็นมันจางคลายไปจากกิเลสนั้นได้อย่างถูกทางอย่างนี้มีหลักประกอบมีหลักอธิบายไม่ใช่อนิจจังแล้วไม่ใช่จางคลายแล้วไม่รู้ซะด้วยว่าตัวเองเพิ่มกิเลสเสริมสูงขึ้นไปกว่าเก่าอย่างนั้นเจงอนิจจังเหมือนกันแต่อนิจจังเพิ่มเติมกิเลสสูงขึ้นเพราะอนิจจังก็ยังมี2ทิศนี่ฟังดีๆนะอธิบายงี้อธิบายฟังละเอียดละออเข้าใจความหมายในรายละเอียดที่ลึกซึ้งไม่ใช่ง่ายๆตื้นๆเป็นวิพัชวาทีนี่อธิบายนี่เป็นวิพัชวาทีมี2ทางทางหนึ่งนั้นอนิจจังทางที่มันอนิจจังเหมือนกันแต่ไม่ใช่วิราคธรรมไม่ใช่วิราคานุปัสสีไม่ได้เห็นความจางคลายแต่เราไม่รู้เลยว่ามันอนิจจังเหมือนกันมันไม่เที่ยงเข้าใจโมเมแต่เหตุผลง่ายๆไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงหรอกมันไม่เป็นมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนอยู่เรื่อยๆละก็จริงอ่ะแต่แปรปรวนอย่างไรละสั่งสมกิเลสเพิ่มหรือเราเอามุ่งหมายที่จิตลดกิเลสลงได้ลดกิเลสลงได้ควบคุมได้ว่าอนิจจังวิราคะมันอนิจจังมันไม่เที่ยงจริงแต่ไม่เที่ยงเพราะมันจืดจางคลายจากกิเลสวิราคะวิราคานุปัสสีเห็นชัดอยู่จนน้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นนิโรธานุปัสสีเป็นจิตที่ดับสนิทแล้วเป็นอนุตตรจิตเป็นจิตที่ดียิ่งนี่ดับสนิทนะจิตนี่ไม่มีกิเลสแม้จะเป็นชั่วคราวก็ตามทำได้ชั่วระยะที่เราฝึกฝนแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอเป็นสมาปฏิเป็นสมาบัติเป็นสมาธิสะสมาบัติทำให้ต่อเนื่องเกิดเนื่องขึ้นได้เห็นว่าเอออย่างนี้มันอนุตตรจิตจิตดับสนิทนะเป็นนิโรธะจิตอย่างนี้ปราศจากกิเลสจริงนะสะอาดสะอ้านเลยนะเห็นด้วยรู้ด้วยเป็นปัญญาวิมุตติเห็นด้วยจริงๆส่วนจะเกิดอกุปปาเจโตวิมุตติหรือยังเราก็ยังไม่แน่เราก็ทำเรื่อยๆสั่งสมเป็นสมาธิสะสมาปติสมาธิสะถีติเป็นสมาธิเป็นจิตที่ต้องให้มันเที่ยงให้มันมั่นไม่ใช่เที่ยงให้มันมั่นเที่ยงก็ได้ถีติตั้งมั่นให้มันเคยให้มันได้เรื่อยๆให้มันแข็งแรงซับซ้อนซ้ำทำจนกระทั่งได้อย่างแน่แล้วนะวุฒานะเพิกกรรมกริยาที่เราสั่งสมอันนี้ดูวุฒานะทิฏสมาธิสาวุฒานะเพิกหมายความว่าต้องทำไปอย่างอื่นที่จะมาทำซ้ำแซะอยู่แต่อย่างเก่าสัมผัสบ้างแต่ต้องบ้าง คลุกคลีบ้างเป็นต้นหรือว่าทำอันอื่นซะอันนี้ปล่อยได้ไหมไม่งั้นก็ซ้ำแซะอยู่แต่ที่นี่นะไม่งั้นก็ซ้ำซากอยู่แต่อย่างนี้อกุปาออ่างกอไก่สระอุปอปลาสองตัวสระอาอะกุปปาเจโตวิมุตต์แปลว่าเจโตวิมุตต์อันไม่กลับกำเริบเพราะในภาวะด้านละเอียดละออของจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆหลักการหลักธรรมของพุทธเจ้ามีเยอะนี่ยังพูดน้อยไปนะหลักธรรมตัวภาษาบาลีหรือตัวหลักวิชาพวกนี้เอามาอัดขยายจิตนี่ให้ฟังเนี่ยยังน้อยไปแต่ขนาดนี้ก็พอเสร็จอธิบายแล้วถามบางคนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยภาษาอะไรแต่อะไรเยอะแยะเหลือเกินงงไปหมดบางคนแต่พวกเรานักศึกษาโดยเฉพาะพระที่ใส่ใจจริงๆแล้วต้องตามทันที่พูดนี่ต้องเข้าใจความหมายสื่อความหมายว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องรู้สภาวะธรรมจริงของเราเราได้ทดสอบทบทวนพยายามทำมันลึกซึ้งซับซ้อนคำพีราวะพาโสไม่ใช่ของตื่นตื่นตื่นตื่นง่ายๆไม่ใช่ของตื่นเนาะเราจะต้องศึกษาอย่างมีทั้งหลักการหลักวิชาทฤษฎีพระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดละออหมดและรู้ทั้งสภาวะธรรมสภาวะจิตรู้จริงๆอาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทรงไว้หรือไม่ทรงไว้นี่มันไม่ถูกแล้วนะนี่ทรงไว้อย่างผิดรูปผิดสภาพก็ต้องรู้เรียกว่าทรงไว้สภาวะธรรมะแปลว่าทรงไว้พงทรงไว้อย่างผิดสภาวะแล้วนะนี่ถูกสภาวะเพราะแม้ที่ลึกละเอียดไปถึงสภาวะจิตเราก็ต้องรู้จิตนี่สัอุตตรจิตนี่อนุตตรจิตจิตนี่ดีไม่นีเหนือเลยเป็นนิโรธแล้วแม้เป็นนิโรธแล้วก็ปฏินิสักะหรือสมาธิสวุฏฐานะสมาธิสวุฏฐานะก็คือเพิกปฏินิสักะก็เหมือนกันให้ใจเพิกถ้าเอาใจในใจเรียกสมาธิสวุฏฐานะให้จิตไปทำอื่นให้เป็นอื่นหรือเพิ่มภูมิจากเดิมให้เป็นอื่นสมาธิสวุฏฐานะปฏินิสักะก็คือสลัดคืนจากอันนี้สภาพอันนี้เราได้ดีแล้วนิสักะไม่เอาสวรรค์นี้นิสักะไม่เอาละเรารู้แล้วสวรรค์นี้หรือว่าสภาพภูมิที่ดีเจริญอันนี้เราต้องเจริญใหม่เจริญอื่นจะเอาใหม่จะเอาอื่นจะเอายิ่งกว่าหรือจะเอาอันอื่นอันใหม่อันใดก็จะต้องกระทำปฏินิสักะแล้วไปทำทวนอันใหม่อีกทำอันอื่นให้ซ้ำซากขึ้นใหม่ทำเรื่องอื่นท่านแปลเอาความง่ายๆว่าสลัดคืนทำออกทำกลับทำกลับไปอื่นคือทำแต่ก่อนนี้เราเคยไม่เคยแตะต้องพลากมาตอนนี้กลับไปแตะต้องอย่างนี้เป็นต้นทำกลับทำคืนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้อยู่เหนือจริงๆเพื่อให้ได้รอบท่วนทุกอย่างเราดับทีนี้เราไม่ดับว่างั้นเราดับกิเลสตอนนี้เราไม่ดับที่จริงกิเลสที่นิโรธอย่างประมัดแล้วมันนิโรธจริงๆมันไม่ดับแต่เพียงสมมุติสัจจะปรมัตถ์มันดับแล้วมันดับถ้ามันถึงจุดสมุจเฉทหรือถึงจุดสุญญตาวิมุตต์แท้จริงแล้วนะมันดับมันดับอันไม่กลับกำเริบมันก็ไม่กำเริบเจโตอันไม่กลับกำเริบมันก็ไม่กำเริบปัญญาจะเห็นวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ตัวนี้แปลว่าปัญญาจะเห็นวิมุตต์เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะก็ได้วิมุตติญาณทัศนะคือมีญาณทัศนะที่แจ้งชัดในวิมุตต์มันหลุดพ้นอยู่แม้มันมีมันก็พ้นกันอยู่มันไม่ดูดไม่ซึมเหมือนน้ำกับใบบอนบอกแล้วจะคลุกคลีแต่ต้องห่อหมกกันอยู่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่ซึมไม่ดูดไม่มีทางที่จะเข้าไปหากันได้มันขาดจากกันหลุดพ้นจากกันอย่างเด็ดขาดเราจะรู้ว่าอนุตตรจิตจิตที่ดียิ่งดียิ่งเหนือกว่านี้ไม่มีอีกก็หมายความว่าจิตส่วนตนจิตของตัวเองอนุตตรจิตแล้วจิตยิ่งเหนืออะไรแล้วแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ในเจโตปริยานยังมีหลักที่สูงกว่านั้นต่ออีกว่าเป็นสมาหิตะหรืออสมาหิตะต่อไปอีก ต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลสมาธิเขาแปลทับศัพท์สมาหิตะว่าสมาธิเฉยๆมันก็ตื่ออยู่อย่างนั้นแหละมนุษย์ถ้าไม่เข้าใจถึงขั้นละเอียดละออถึงพยัญชนะซึ่งเคยหยิบยกมาสอนมาอธิบายมาแยกแยะให้ฟังแล้วคำว่าสมาธินี่มีหลายคำนักมาจากพระบาลีต่างกันพยัญชนะต่างกันมาจากที่ที่เป็นรากเขาต่างกันสมาธิสะสมาทหะสมาหิตะอะไรพวกนี้เป็นต้นความหมายของคำว่าสมาธิแต่มาแปลเป็นไทยแล้วแปลสมาธิพอลงไปในพระไตรปิฎกสมาธิหมดทุกตัวพอมาแปลเป็นไทยแล้วเขาแปลว่าสมาธิหมดทุกตัวแล้วมันก็ไม่รู้ว่าสมาธิแต่ละความแต่ละคำที่พระบาลีท่านหมายเมื่อไปถึงความลึกเป็นปรมัตถ์แล้วมันไม่ใช่ตื่นนี่อธิบายขนาดนี้มันอุตริมนุษยธรรมชั้นไหนคุณว่าเจโตปริยานแล้วยังซอยเข้าไปถึง16อาการ16เครื่องหมายมันไม่ใช่เรื่องตื่นเขินนะคำว่าเจโตปริยานคำเดียวมันก็เป็นอุตริมนุษยธรรมนักหนาแล้วเป็นวิชาและยิ่งเจาะลงไปอีกตั้ง16ชั้นแล้วมันอุตริมนุษยธรรมขนาดไหนคุณรู้ตัวไหมว่าขณะนี้กำลังฟังธรรมระดับใดมันเป็นอุตริมนุษยธรรมขั้นลึกซึ้งขนาดที่มันจะเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เจาะลงไปถึงขั้นนี้ขั้นนี้มันขั้นที่13 14ระดับ13 14สมาหิตจิตอสมาหิตจิตนี่ไม่ใช่เรื่องตื่นเขินเลยหลังจากนี้ก็เป็นจิตวิมุตติแท้ๆเท่านั้นเองวิมุตติอวิมุตติถึงจะถึงฐานขึ้นไปสู่เรียกว่าวิมุตติต้องรอบถ้วนเป็นปริยะอย่างนี้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจว่านี่คือสมาหิตจิตนี่คืออสมาหิตจิตนี่จิตไม่มีคุณค่าประโยชน์เกื้อกูลอะไรเลยเป็นจิตยิ่งใหญ่ที่ต่อเนื่องอยู่เหมือนกันแต่ต่อเนื่องอยู่อย่างไม่มีคุณค่าแม้คุณจะบอกว่าอนุตตรจิตจิตนี้ดับสนิทจิตที่ไม่มีเศษเหลือจิตที่ไม่มีกิเลสอะไรแล้วดียิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นจิตที่หมดกิเลสจริงแต่ถ้าจิตนี้ไม่มีตัวเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งว่าไม่มีเกื้อกูลไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่เป็นพหุชนะหิตายะก็ยังไม่นับว่าวิมุตติของพุทธนี่เป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนรอบทั่วในเจโตปริยญาณเพราะงั้นสภาวะจิตต้องเข้าใจอาการเข้าใจความหมายเครื่องหมายเหล่านี้ที่อุทเทศที่ชี้ถึงกล่าวถึงให้ฟังแล้วคุณก็ไปรู้อาการของจิตของเราโอ้เรานี่มันไม่เกื้อกูลมนุษย์เลยเว้ยเราไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครเลยเว้ยจะเป็นพหุชนะหิตายะมิได้เลยก็รู้ว่าจิตของเราจิตชั่วจิตเลวจิตยังต่ำแม้เราจะบอกว่าเราดับสนิทกิเลสไม่มีก็กิเลสมันมีอยู่นั่นแหละมีอัตตานั่นแหละกิเลสแล้วเราจะเอาอะไรแล้วก็เฉยเนื้อเฉยอิสระของตัวเราชอบที่จะอยู่เฉยก็อยู่เฉยเราชอบจะไม่ทำก็ไม่ทำทั้งที่น่าจะช่วยน่าจะมีกระจิตกระใจช่วยเหลือเขาหน่อยนะไอ้นี่มันก็เราก็มีแรงแล้วก็มีโอกาสแล้วก็มีเวลาไม่เอาฉันจะอยู่เฉยเฉยเพราะแซ่บดีอยู่เฉยเฉยอร่อยดีเบาดีว่างดีก็ใครจะไปเถียงคุณอยู่เฉยเฉยว่างว่างมันเบาดีไม่เถียงอะแต่คุณจะลอยชายว่างๆกุศีตะโกสัชชะเฉยเฉยเนื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อนลอยลอยอย่างนั้นน่ะโลกขี้เกียจก็เกาะกินคำว่าจะรู้ขี้เกียจสูงสุดจนกระทั่งพ้นความขี้เกียจทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจยังมีอยู่เศษน้อยเศษมากแม้แต่ละเอียดยิบยับอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นก็จะพ้นความหมดตัวตนเมื่อหมดตัวตนจริงแล้วไม่ได้ถือตัวถือตนอะไรจริงๆเลยแล้วก็หมดขี้เกียจจริงๆแล้วก็มีแต่กรรมเท่านั้นกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมเมื่อเราเข้าใจว่านี่เป็นอกุศลกรรมอย่างละเอียดมันไม่ดีเราไม่เป็นประโยชน์คุณค่าอะไรเราก็ทำเกื้อกูลพักถ้าเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยก็ทำเราควรจะมีความเพียรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงเอาอิทธิบาท4เป็นเครื่องชี้พระอริยะสมณะเป็นผู้สงบประงับจริงแล้วเป็นผู้ที่สูงสุดแล้วเป็นสมณะเป็นผู้ที่ระงับจากกิเลสแท้เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสแท้ผู้ที่มีอายุหะเอาอิทธิบาท4เป็นเครื่องชี้ มีความเพียรถ้าจะแปลเป็นตัวฉันทะเป็นคนที่มีความยินดีอยู่ในใจเสมอยินดีเป็นยังไงไม่ผลักไสไม่แหนงหน่ายยินดีไม่ผลักไสไม่แหนงหน่ายวิริยะเป็นไงก็เป็นตัวขยันตัวเพียรอยู่จิตตะเป็นยังไงจะเรียกว่าเอาใจใส่ก็ได้หรือจะเรียกว่ามีกระจิตกระใจก็ได้แปลให้ฟังแล้วเป็นคนมีกระจิตกระใจไม่ใช่คนเฉยเมยเป็นคนดูดายเป็นคนทึมมลุ่มทึมอะไรไม่ใช่เป็นคนมีกระจิตกระใจเป็นคนมีน้ำใจจิตตะเอาใจใส่ดูที่จะมีอะไรควรเป็นประโยชน์ควรเป็นกุศลควรเป็นสิ่งดียังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นคนมีประโยชน์ไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ศาสนานี้จึงเป็นศาสนาที่อบรมคนให้ดีอบรมคนให้วิเศษประเสริฐมีคุณค่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ผลของเฉยไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ผลของเฉยมีไหมคำพังเพยนี่เคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอตั้งขึ้นใหม่เลยสมณลักษณโนมัตโตสร้างสุภาษิตใหม่ขึ้นมาเลยค่าของคนอยู่ที่ผลของเฉยของเฉยเฉยของการอยู่เฉยเฉยเดียวดายดูดายใดใดอยู่ที่การใดใดเนี่ยมันมีคำความมีภาษายกขึ้นมาไม่ใช่ว่าโมเมไม่ใช่ว่าแกล้งกล่าวประชดประชันยัดเยียดแต่อธิบายให้เห็นความลึกซึ้งศาสนาพุทธนี้จึงไม่ใช่ศาสนาตื่นเขินเลยกว่าจะถึงขั้นวิมุตติระดับปลายวิมุตติหรืออวิมุตติเราก็จะต้องถึงขั้นอนุตตระด้วยสมาหิตะด้วยสุดท้ายก็วิมุตติจริงอะไรแปลกเปลี่ยนไปจากความหมายเหล่านี้ความเงื่อนไขความหมายเงื่อนไขข้ออธิบายให้ลึกซึ้งละเอียดพวกนี้มุมเหลี่ยมใดระบกพร่องตกหล่นเราก็ต้องทำให้ละเอียดละออเสียมันก็จะครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคุณจะเห็นจิตอย่างนั้นเป็นไปได้จริงผมยืนยันอยู่แล้วก็กระทำอยู่เป็นตัวอย่างการงานอะไรต่ออะไรก็ทำให้อยู่ด้วยกันอะไรพอมีระเอียบมีแรงมีเวล่ำเวลามีอะไรที่จะพอเป็นไปก็ทำอยู่เดี๋ยวนี้เรากว้างขึ้นเรามากขึ้นเราพิสูจน์สามัคคีธรรมพิสูจน์พหุชนพิสูจน์กลุ่มหมู่ของพหุชนคือกลุ่มมูนิพหุสัชนตาผมกำลังสถาปนาปฏิฐาปิตาผมกำลังประดิษฐานผมกำลังพยายามก่อก่อให้เกิดพหุสัชนตาที่มีอริยะมีอริเยยาเยกำลังทำอยู่ผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่มีสภาพอันนี้และผมเชื่อว่าผมมีเจโตวสิปัตโตมีและผมว่าทิศทางเจโตวสิปัตโตมีอำนาจทางจิตมีอำนาจทางที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่อำนาจไปทางเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานผมก็มีจิตทางเดรัจฉานวิชาผมก็มีไม่ใช่ไม่มีใครก็รู้ใครก็เข้าใจแล้วก็มีหลักฐานอยู่แต่ว่าป่วยการพระพุทธเจ้าก็ให้เลิกให้ละอยู่แล้วท่านก็บอกท่านเบื่อระอาเกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แม้แต่บุคคลาธิฐานก็มีพระปันโทนพระโมคคลาไปเหาะไปเหินอะไรมาท่านก็เอามากำชับกำชัดหยุดนะอย่าไปเสด็จนั่งทำนะอย่างนั้นอย่างนี้พระโมคคัลลาจะทำฤทธิ์ทำเดชแบบเดรัจฉานวิชาเยอะแยะในวินัยไปอ่านดูสิพระพุทธเจ้าห้ามห้ามห้ามอยู่ตลอดทางแล้วพระโมคคัลลาก็จะทำอยู่นั่นแหละซึ่งท่านไม่เข้าใจท่านเป็นต้นเรื่องต้นวิชาต้นตัวอย่างก็เป็นอย่างนั้นแหละพาซื่อท่านก็พาซื่อก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าเอาเถอะมียังไงก็อย่าเลยโมคคัลลาพุทธเจ้าก็ยาเลยโมคคลาท่านก็ห้ามเพราะฉะนั้นวิชาการที่เป็นเดรัจฉานวิชาอย่างนั้นน่ะมีแต่ไม่ให้ทำไม่ต้องทำหรอกวิชาของพุทธเพียวๆนี่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่ก็ทำได้และคนเป็นอยู่สุขด้วยผมเชื่อสนิทใจเพราะฉะนั้นผมทิ้งหมดเดรัจฉานวิชาทุกวันนี้ผมไม่เก่งหรอกเรือและผมไม่เสียดายด้วยเหมือนกับผมไม่เสียดายผมหาเงินผมก็หาเป็นเงินผมก็ได้มาผมก็ให้ไปหมดแล้วผมก็ไม่เห็นเสียดายชั้นเดียวกันแต่คนมีอาลัยอารยะวิญญาณ จิตอาลัยฟังอันนี้ขอเติมกว่าจะถึงวิมุตติขอเติมตัวนี้ในภาวะของสภาวะจิตที่ละเอียดตั้งแต่เราอาลัยอบายมุขจิตอาลัยวิญญาณในหมายความว่าจิตของเรายังกระต่องกระแต่งยังไม่ยอมตัดขาดอย่างอาลัยน้อยอาลัยมากอย่างไรก็ตามคุณจะต้องรู้อาการของความอาลัยตัดไม่ขาดเลยนี่ดูดดึงอยู่มันไม่ใช่อาลัยแล้วก็มันเสพติดอยู่แม้กระทั่งคุณพลากไปได้บ้างทิ้งไปได้บ้างเหลือเชื้อน้อยเหลืออาการน้อยซึ่งคนอื่นไม่รู้ก็เราได้อารยวิญญาณสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องอ่านให้ละเอียดละออตั้งแต่เราติดสิ่งหยาบและอ่านไปจนกระทั่งละเอียดขึ้นตั้งแต่อบายมุขตั้งแต่กามตั้งแต่ลาภยศหมดเยื่อใยมามันมีลักษณะขาดล่อนอย่างไรไม่นึกถึงไม่เสพไม่ติดไม่อร่อยหมดอัตสาทะเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอ่านอาการของจิตที่มันว่างสุญญตภาพสุญญภาพอย่างนั้นสุญญตาสุญญตวิหารอย่างนั้นอ่านในจริงสมุจเฉทอย่างนั้นอ่านในออกอาการอารมณ์ที่มันมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงภวะภพตอนนี้อันนี้แอดมีพูดเร็วนะพูดรัดกามาพบที่เกี่ยวข้องกับส่วนนอกที่มากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปเป็นอาการที่เหลือจิตอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่าหมดขาดทีนี้แม้แต่เพราะว่าพบไปอเด็ดอร่อยอยู่ในพบมีสภาพเมถุนในจิตซึ่งแอบเอาไม่จากใครนักหรอกไม่มีใครรู้หรือแม้แต่ในเมถุนระดับที่5 6นั่งเสพเองติดเองปั่นเองที่จิตเองโดยเฉพาะถีนมิทะสงบลงไปแล้วก็นั่งซึมลงไปเองมันได้มันโว้ยอร่อยโว้ยเองอยู่นั่นน่ะเราไม่รู้ว่าเราอร่อยเราเสพเราติดอะไรกันนักกันหนาทำไมจะต้องเสพกันสู่สมสู่กันนักหนากับไอ้หลับหลับปีรีเนี่ยเมถุนเสพอะไรกันนักสมสู่อะไรกันนักกับอาการอารมณ์จิตหลับจิตตรีเราอาณาการอารมณ์ของมันให้ชัดว่ามันอร่อยของเราติดว่ามันอร่อยแล้วก็เคยบอกว่าเทียบดูสิอ่านให้ออกนะว่ารสอร่อยที่ติดลีหลบหลับอยู่นี่กับรสที่โปร่งว่างเต็มตื่นเป็นชาคริยาโปร่งใสเมื่อเราไม่แม้เราจะฝืนใจด้วยซ้ำแม้เราจะฝืนใจว่าเรานอนไม่พอแล้วเนี่ยตอนนี้นอนไม่พอแต่ว่าเราทำตื่นให้ได้เถอะอาการตื่นใสนั่นน่ะกับอาการเป็นลีหลับหลบอยู่อย่างนั้นน่ะอะไรมันอร่อยกว่ากันเทียบให้ดีท้าได้เลยว่ามันไม่สว่างโปร่งโล่งเบาง่ายวิเศษเท่ากับตื่นหรอกไม่อ่านให้ออกเองนี่บอกอาการวิธีการเปรียบเทียบวิธีการกระทำคุณจะต้องเกิดความรู้อาทีนวะเกิดความเห็นจริงว่าไอ้นี่มีโทษกว่าอันนี้สู้สภาพที่ดีกว่าเนื้อกว่านั้นไม่ได้จริงต้องรู้ของตนเองให้ชัดแล้วก็จะเห็นอาการอารยวิญญาณพอเวลาพูดอย่างนี้พอเวลาคุณไปนี่ตื่นนอนใหม่ๆนะคุณดูสายใยของอารยวิญญาณของตัวที่มันแหมมันเข้าไปหน่อยๆคุณอ่านดีๆตื่นนอนใหม่ๆนะหรือกำลังมีกิเลสทีหน้านี่ดูอะไรอารยวิญญาณอยู่นี่ตัดขาดลงไปนั่นแล้วเราลองดูซิตัดไม่เอาไว้หยุดลองดูสิมันชักไหมมันจะชักตายไหมแม้เราจะนอนพักผ่อนไม่พอด้วยซ้ำลองดูสิและพูดกล่าวไปใหญ่กับเมื่อนอนพักผ่อนพอแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าตัดอารยวิญญาณพูดไปใหม่ก็อ่อนแอใหญ่เท่านั้นเองก็ไม่แข็งแรงเท่านั้นเองจะไปได้เรื่องอะไรท้าให้ด้วยแม้คุณเองคุณจะนอนพักผ่อนไม่พอในวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมีอารยวิญญาณอย่างนั้นคุณตัดดูสิไม่ตายนอกจากคุณจะพักผ่อนไม่พอมา7วัน100วันอะไรนี่มันก็สุดโทมแน่สุขภาพร่างกายพักผ่อนไม่พอแม้วันหนึ่ง2วันนี่ก็ลองดูเถอะไม่ตายหรอกตัดอาการตื่นทำตื่นมานี่ไม่ตายยังไม่ตายหรอกเพราะฉะนั้นยิ่งนอนก็พอแล้วและยังไม่กล้าตัดจอมกระบี่ขี้เถ้อตัดแม้อารยวิญญาณแค่นั้นก็ตัดไม่ขาดจอมกระบี่ขี้เถ้อจริงๆเนี่ย จะเห็นอารยวิญญาณจะเห็นไออาลัยของจิตให้ชัดเพราะฉะนั้นเราเสพติดมากอินทรีย์เราอ่อนจริงเราถึงถูกผีพวกนี้ดึงไปยังไม่เข้าท่าของตัวเราเองเราทำเองแล้วเราไม่ภาคเพียรเรียนรู้และไม่พยายามที่จะละลดไม่พยายามที่จะละล้างก็ไม่รู้จะทำไงนี่พูดอยู่ก็ยังนั่งหลับอยู่ไอ้ที่ฟังว่าก็ฟังไม่ออกหลายคนก็นั่งหลับอยู่พูดก็ไม่รู้เพราะว่ามันหลับผีมันดึงไปหมดไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีเพราะผีดึงไปฟังไม่ปฏิปต่อไม่ละเอียดมันจะลึกซึ้งเพราะว่ามันได้คำที่ครบถ้วนฟังเก็บละเอียดไปหมดบอกแล้วว่ามันก็เติมคำเติมวันเติมรายละเอียดก็ภาษาที่พูดในภาษาไทยอธิบายซึ่งเรารู้คำทุกคำแต่มันร้อยเรียงแล้วเราจะรู้ว่ามันสื่อความหมายที่ละเอียดชัดอะไรขึ้นมาเติมวันเติมวันแต่ละวันก็เติมละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่เราก็นั่งประมาทหรือผีมันลากไปก็แล้วแต่ ที่มันหลับเนี่ยเป็นขี้เกียจหรือเปล่า ขี้เกียจเสพติด อย่างหลวงปู่นี่ผมเห็นทำงานขยันนะขยันแต่เวลาหยุดงานแล้วก็หลับ มันติด ท่านก็ไม่ขี้เกียจนะ ไม่ใช่จิตขี้เกียจก็คือจิตมันไม่ตื่นขึ้นมาทำเลยก็ไปล่างนั่งหลับแล้วมันก็ติดไอ้นั่นภาพมันก็อ่อนแรงไงจิตไม่แข็งแรงมันไม่มีเจโตวสิปัตโตพอนั่งหลีแค่นี้แหละไม่ได้ฝึกตื่นที่ตื่นในอย่างเงี้ยว่านั่งอยู่เฉยๆนี่ก็เราก็ถึงจะฝึกไงก็ฝึกกันอานาปานสติฝึกให้หลับหยุดลืมตายิ่งไปหลับตายิ่งให้เชิงแกมันเซตทุกลายก็บอกแล้วแล้วก็อ่อนแอก็รีหลับไปแล้วมาแข็งแรงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าไออาการของจิตที่ไม่สติไม่เต็มนี่นะไม่เต็มร้อยเนี่ยรีนิดหนึ่งก็เป็นอาการถีนมิทธะอุปกิเลสแล้วแต่ก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจประมาทอวดดีนั่งวุบวับวุบวับไปนั้นแล้วก็ซักซ้อมใหญ่ก็เติมกระป๋องออมสินก็นั่งหลับไปวุบไปหน่อยบางทีมันแข็งแรงหรอกแต่บางทีมันก็วุบก็ยังไม่แข็งแรงจริงอย่าพึ่งก็บอกแล้วไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครเชื่อก็ฝึกตามก็สู้กันจริงๆอ่ะก็มีวิธีจะนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็นั่งให้ได้แล้วเป็นชั่วโมงให้มันตั้งมั่นให้มันสมาบัติให้มันถีติทำทุกอาการทุกเวลาเมื่อนั้นเมื่อนี้เพราะงั้นแม้แต่ที่สุดที่ได้อธิบายฟังแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสร้างอานาปานสติหลักอย่างหยาบที่สุดเลยเนี่ยหลังพัดกินข้าวอิ่มใหม่ๆหนังท้องตึงแล้วก็ไปในที่ป่าช้าป่าชัดที่ว่างไม่มีใครเลยที่แนะนำให้ฟังเข้าใจเชิงไหมว่าเป็นเชิงที่ล่อแหมล่อไอ้เคอย่างหนักเลยเวลาอย่างนั้นน่ะมันยิ่งจะลีลับได้เก่งที่สุดถ้าคนที่เก่งจริงแล้วอย่างนั้นแหละแม้แต่เวลาอย่างนั้นก็ต้องฝึกดูแล้วคุณจะรู้ว่าแข็งแรงแค่ไหนถ้ายังไม่แล้วรู้อินทรีย์พละเราอย่างนั้นไปล่อไอ้เคนะหนังท้องตึงกินอิ่มหลังพัดแล้วก็ไปในที่ว่างไม่มีใครเลยนะและไปนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวเลยนั่งเมื่อไหร่ก็ลีไม่ได้หรอกทีนมิทักกินถ้าเราอินทรีย์ไม่แข็งอย่าไปทำยังไม่ถึงภูมิอย่าไปทำมาปฏิบัติมรรคองค์8นี่ไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่ต้องไปนั่งทำอย่างนั้นสุดท้ายเมื่อเรารู้แล้วอินทรีย์เราไม่ได้เลยแบบนั้นก็ไม่ต้องเบิกบานแจ่มใสตื่นอยู่เป็นภาวะปกติมีสัมมาทั้ง8มีการงานมีอะไรต่ออะไรอยู่ก็ขยันอย่าไปนั่งมาทีก็นั่งแล้วก็อินทรีย์ไม่แข็งแรงอ่ะนั่งเมื่อไหร่ก็ลีเมื่อนั้นนั่งมันทำไมล่ะถึงเวลาหลับก็นอนไปเลยถึงเวลาจะพักก็พักไปเลยเวลาไม่พักก็ลุกขึ้นมาทำเพราะอย่างผู้ที่แก่แล้วงี้และอินทรีย์ไม่ได้งี้อย่างหลวงปู่นี่นะถ้าเผื่อว่าหนักขึ้นมาจริงๆบางทีแล้วไม่ได้ก็ต้องปล่อยยังเข้าใจเลยนะถ้าเราไม่มีกฎว่าให้นอนกลางวันก็ต้องให้นอนเลยถ้าเราไม่มีกฎก็ต้องให้นอนก่อนเพราะอายุมันแก่แล้วอินทรีย์พละไม่ไหวแล้วเราก็ต้องรู้ฐานะต้องรู้สภาพที่แท้จริง คือท่านทำงานบางทีท่านทำเวลา แล้วมันเมื่อย เวลามันเมื่อยท่านก็นั่ง ไม่ไหวหรอกมันก็ต้องหลับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจต้องอนุต้องยกไว้แล้วต้องเข้าใจแล้วก็แก่แล้วนี่60 70เข้าไปแล้ว ผมก็ว่าอย่าไปโทษหลวงปู่น ะแล้วเราจะไปเอาตัวอย่างได้เหรอคนไม่เหมือนกันองค์ประกอบไม่เหมือนกันเมื่อขยันก็ขยันเมื่อเปรี้ยเมื่อเพลียจริงๆมันก็ต้องเป็นไปอินทรีย์พละมันขึ้นไม่ไหวแล้วก็ยกก็ต้องเข้าใจฐานดียกตัวอย่างท่านวราสโภขึ้นมาแล้วก็อธิบายอย่างนี้ต้องเข้าใจแต่ละพูดแต่ละคน ทีนี้ผู้ที่เขามีหิริโอตตัปปะเขารู้หรอกผู้ที่เป็นเทวดาจริงผู้ที่เป็นผู้ที่สูงจริงมนุษย์โสจริงใจสูงจริงเขารู้ควรทำงานมันเมื่อยเขาก็พักเขาจริงใจแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่เสพหรอกทำไมแล้วมันก็จะตายอยู่แล้วยิ่งแก่ยิ่งอะไรเขาก็รู้ผู้มีจิตจริงยิ่งพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วยิ่งมีความรู้ยิ่งสังวรสำรวมยิ่งสำเนียกก็มีประโยชน์กับพักกับเพียรทั้งบอกกว่าคุณจะทราบซึ้งเราไม่พักเราไม่เพียรนี่เราข้ามอกขะสงสารแล้วกว่าคุณจะทราบซึ้งจุดนี้ขอบอกว่าเนี่ยภาษาจุดนี้สโลกนี้หรือว่าคาถานี้เป็นคาถาที่จบชัดเราไม่พักเราไม่เพียรเราเรียกว่าผู้นั้นข้ามอกขะสงสารแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นเราที่จะเข้าใจได้มันได้ขอเติมขอแถมให้ฟังถึงแม้แต่จิตที่มันจะต้องปราบเพราะว่าพบอย่างที่ว่านี้ถ้าเรานั่งอยู่ไม่ได้เราก็อย่าไปนั่งมันทำงานทำอะไรหรือไม่ก็ต้องทำงานเบาเมื่อมันเมื่อยแล้วก็ทำงานเบาทำให้หน่อยในนี่ไปเพื่อที่จะชะลอไม่ให้มันไปหลับไปดีถ้านี่เรามีกฎว่าเราไม่นอนกลางวันก็ทำไปพอผ่อนๆคลายๆไอ้หน่อยในนี่ไปมันก็ไม่ได้ฝืดฝืนมันก็ไม่ได้ทำลายทำร้ายอะไรเกินไปนักมันต้องฟังให้ดีต้องแก้ไขให้ดีแล้วก็มีหลักฐานที่เอามาพูดสู่ฟังยกอ้างอยู่พระกัสสปะก็ดีพระอนุรุตก็ดีเสร็จแล้วท่านก็ไม่แข็งแรงทำไม่ได้ท่านไปติดทั้งนั่งทั้งฤาษีก็นั่นแหละก็เสร็จแล้วมันก็โอ้จิตของเราตอนนี้ไม่เห็นรูปละแสงสว่างก็ไม่มีแล้วหลีมืดตื่นไปเลยสายเจโตส่วนมากมืดตื่นเก่งพอนั่งฟ้าไปได้ก็มืดไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเฮ้ย2ชั่วโมงแล้วเหรอไม่รู้ตัวเป็นอย่างนั้นแต่ละสายแต่ละสายก็ถนัดคนละทางท่านน่ะเป็นยังไงพอตัดทวารหน้าแล้วเป็นยังไง ไม่รู้ เรื่องเลยเงียบเลยนั่นสายเจโตก็เป็นอย่างนี้สายปัญญาก็เป็นอย่างนี้อธิบายให้ฟังตลอดเวลาแล้วเราไม่อ่านสายปัญญาเนี่ยที่จริงถ้าสายปัญญาจริงแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับหรอกพอนั่งหลับแล้วก็คิดมักจะไปพอตัดทวารเข้าไปแล้วก็ทีนี้จับไม่ติดเลยฟุ้งซ่านอยู่ข้างในถ้าจะฝึกก็ฝึกไปตามลำดับขั้นที่พาฝึกสายปัญญาก็ฝึกไปนั่งแข็งแรงต้องสร้างจิตตัวเองอย่างสำคัญเพราะงั้นแทนที่เราจะเป็นพหุชนะหิตายะทำงานไปได้เรื่อยแล้วสายปัญญานี่เหมาะกับที่จะเรียนสติปัฏฐานเหมาะที่จะเรียนมรรคองค์8โพธิปักขิยธรรมอย่างสบายที่สุดเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสายเจโตซะอีกยังต้องมาฝึกปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่ปัญญาธิกะไม่ใช่สายเจโตไม่ใช่สายศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์โคตมะเนี่ยและยุคการนี้อันนี้ยุคการนี้สมัยนี้ต้องใช้พระพุทธเจ้าองค์นี้ยุคการนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นปัญญาพวกปัญญาใหญ่และพวกที่จะต้องสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์โลกเพราะมนุษย์โลกมันเลอะมันเยอะมันมากหลายเพราะฉะนั้นต้องใช้กรรมกิริยาอย่างนี้เข้ามาสอดคล้องกับมนุษย์โลกเราไม่เข้าใจสอดคล้องแม้แต่ยุคการสมัยและไม่เข้าใจถึงทุกอย่างความเหมาะสมทำไมต้องพระพุทธเจ้าองค์ปัญญาธิกะองค์พระโคตมะต้องมาเกิดยุคนี้การนี้ทุกอย่างมันต้องลงตัวหมดนี่เป็นอจินไตยแต่เราไม่เข้าใจเราก็อย่างนั้นผู้ที่คุณฟังนี่ก็พอพูดไปยกอ้างหลักฐานนั้นในนี่ก็เอ็มปักมั่นอยู่แต่ทิฏฐิราคะของตัวเพราะฉะนั้นก็แก้เขาไม่เข้าแก้ไม่ติดแก้ไม่ได้มันก็เลยเถิดอยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรสุดท้ายก็เป็นแต่เพียงว่าเราเองเราถ้าเมื่อว่าเราไปนั่งไปหลับไปหยุดมันหลีเลยหลีแล้วก็แก้โดยวิธีการหยาบไม่หยุดทำอะไรเบาๆไปมันก็ตื่นที่แก้ถ้าไปนั่งแช่เลยแล้วเราไม่ไหวจริงๆก็จะไปนั่งแช่ทำไมเราก็ยิ่งขาดทุนบอกแล้วว่าถ้าเรานั่งทำอย่างนี้แล้วเฉลี่ยแล้วอาการกิริยาของเราเนี่ยมันก็มีแต่สั่งสมกิเลสลงไปมากกว่า 50% ก็สอบตกอยู่เรื่อยสอบตกอยู่เรื่อยแล้วทำไมล่ะถ้าทำได้ดีกว่า 50% เราได้กำไรเราก็ทำเพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ แม้แต่นั่งเจโตสมถะเราก็จะใช้หลักการนั่งพอนั่งแล้วก็อย่าหลับนะถ้าใครรู้ตัวเองว่ามันหลีมันหลับลุกออกไปเลยเราไม่โทษกันเราไม่ถือสากันก็คนนั้นอินทรีย์พละมันหลับจริงๆออกไปลุกออกไปล้างหน้าล้างตาเดินจงกรมทำงานอะไรจะฟังทำด้วยก็ฟังไปหรือมันไม่ไหวเลยต้องไปนั่งทำงานที่ต้องตื่นเลยก็จงไปนั่งทำงานตื่นเลยไปเป็นคนตื่นมันนั่งอยู่นี่นี่มันไม่ไหวแล้วมันอินทรีย์อ่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองรังเกียจอะไรไม่ฟังธรรมตัวเองทำไมถึงไม่ศึกษาทำไมต้องไม่บำเพ็ญทำไมต้องไม่ทำกับหมู่พร้อมกันเขาทำได้ทำไมเราอ่อนนักทำไมเราถึงไม่เป็นไปกับหมู่ได้ศึกษาตัวค้นคว้าตัวเองละล้างตัวเองให้ได้ไปเรื่อยๆไม่โทษกันแล้วก็ต้องไม่ดูถูกกันคนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องปล่อยเขาเขาอาจจะมีดีอื่นอันนี้เขาไม่ดีก็ช่างไม่ดีอันนี้ให้เขาแก้ตัวของเขาเองเพราะเวลานั่งเจโตสมถะใครที่เห็นแล้วพูดเป็นประธานผู้ที่ควบคุมดูแลถ้าเห็นว่าเอ้นี่มันง่วงมากกว่า 50% แล้วประมาณดูให้ดีไอ้อย่างนี้มันกิเลสมันได้กิเลสมากกว่าไปลุกบอกเลยลุกตัวเองจะอายก็อายไม่อายก็แล้วแต่ชี้บอกเลยลุกไปถ้ารู้ตัวเองลุกก่อนเลยไม่ต้องให้ประธานชี้บอกลุกไปอื่นไปทำอื่นนั่งอยู่นิ่งๆอยู่อย่างนี้มันดูไม่ได้ก็มานั่งเล่นหลับอยู่อย่างนี้เราเห็นชัดๆตรงๆอยู่ด้วยแล้วก็ไปต่ำกว่า 50% เป็นตัวตัดค่าถ้าเห็นว่าหลับเหมือนกันแหละลีนแต่ว่ารู้สึกตื่นมากกว่ารีเราดูประมาณดูผู้ประธานต้องเวลาควบคุมต้องดูแลตื่นมากก็หลับอยู่หรอกหลับมันอาจจะ 10% 20% แม้ที่สุดยังอนุโลมว่า 30%ถ้าถึงขั้นเขต40แล้วแม้มันตัดสินยากอย่าเลยมันควรจะขั้นสอบได้สูงๆหน่อยที่จริงอะถ้าเห็นลีลีขนาดตัดให้คะแนนแล้วแม้มันหลับถึงขนาด 60% ขึ้นไปแล้วนี่มันก็ควรจะลุกไปแก้ไขมันประมาณยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องหัดต้องเรียนรู้ต้องประมาณเพราะงั้นช่วยกันแบบนี้แก้ไขแล้วก็มานั่งอยู่เนี่ยเหมือนกับล่อไอ้เคบอกแล้วเนี่ยมานั่งทำนิ่งนี่นะมันชวนให้หลีนะเนี่ยมันง่ายกับการหลีจริงๆยิ่งนั่งเฉยนะให้จิตเป็นหนึ่งรวมลงมาแล้วแม่มันยิ่งเข้าช่องจะหลีเพราะงั้นผู้ใดติดวับเลยผู้ใดเสพผู้ใดอร่อยมันเข้าทางนี่มันเข้าไอ้ที่มันต้องใจอยู่แล้วชอบอยู่แล้วมันก็ไปที่มันมีจิตเสพจิตชอบจิตติดไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นสวรรค์ของฉันอาลัยอาวรณ์ถึงบอกว่ามาล้างนี่มาล้างความเสพติดนะมาล้างความเสพเราสิ้นความเสพมาล้างความติดเราถึงจะเรียกว่าเราอิสระเสรีลอยตัวอยู่เหนือทุกอย่างเราจะเป็นอะไรก็เป็นได้เราจะไม่เป็นอะไรก็เป็นได้เราจะเกิดก็เกิดได้เราจะตายก็ตายได้เราจะหยุดก็หยุดได้เราจะไม่หยุดแล้วก็ไม่หยุดได้ถ้านอกจากกำลังของสุรภาโวอินทรีย์พละทางสุรภาโวดินน้ำไฟลมอวัยวะมันไม่ช่วยเท่านั้นแหละเราก็สู้มันไม่ได้แม้ขนาดนั้นยังมีจิตนะจิตมันยังเก่งนะมันยังช่วยอวัยวะได้ด้วยถ้ามีเจโตวสิปโตมีอำนาจจิตพิเศษจิตนั้นยังช่วยอวัยวะด้วยได้ไอเรื่องอวัยวะมันเสื่อมมันเปรี้ยมันเพรียมันเป็นโน่นเป็นนี่ก็จริงอยู่แล้วแต่จิตมันยังช่วยได้เลยเพราะถ้าจิตยิ่งไม่เหนือใหญ่เลยนะงอแล้วยิ่งอวัยวะก็เสื่อมด้วยนะมันก็ไปเลยทีนี้ทุกอย่างก็ลงทะเลหมดอ่อนแอกันใหญ่เลยเพราะแม้แต่สังขารร่างกายมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาจิตเราไม่เสื่อมจิตเรายังจะช่วยสังขารร่างกายได้เลยพระพุทธเจ้าอายุ80ปีท่านยังบอกเลยว่าอนนท์เรายังสติสัมปชัญญะทุกอย่างเรายังแข็งแรงแต่กายเราเสื่อมเหมือนเกวียนกงก็ต้องดามกรรมก็ต้องดามแล้วพระอานนท์อายุ80ปีเหมือนกันไม่เถียงเพราะพระอานนท์ยังไม่เสื่อมเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านใช่มากเสื่อมกว่าแน่นอนพระอานนท์เถียงไม่ออกถ้าเถียงนะบอกท่านก็80ผมก็80ถ้าพระอานนท์ไม่เข้าใจโดยปัญญาอย่างลึกนะ ทำไมเราอายุเท่ากันท่านจะมาบอกว่าท่านเองท่านจะต้องตายท่านก็จะต้องเสื่อมผมก็80เหมือนกันนี่ผมยังไม่จะตายเลยยังไม่คิดจะตายเลยท่านก็ตู่ทวงได้ถ้าท่านจะตู่ทวงแต่ก็ท่านตู่ทวงไม่ออกเพราะว่ามันความจริงมันรองรับอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทำงานหนักทำงานหนักนอน4ชั่วโมงยังสอนเทวดาหลับ4ชั่วโมงยังสอนเทวดานี่เป็นต้นท่านทำงานมากท่านก็พักผ่อนไปช่วงเวลาทำงานพักไปเพียรไปพักไปเพียรไปตามธรรมนะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะก็เอาละนะสภาวะจิตก็ได้แจกละเอียดเพราะว่านี่เป็นสภาพที่สำคัญยังเหลืออีกหลายประเด็นที่จะต้องอธิบายในเรื่องของวิมุตติก็จะรวมอธิบายให้หมดเพราะในข้อต่อๆไปนี้ก็คงจะขยายความไม่ได้มากนักในความหมายต่อไปพฤติกรรมที่เห็นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสภาวะจิตเป็นขั้นตอนแล้วก็มีศัพท์อะไรมีคำอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องก็มันก็คำต่างๆที่เราได้พูดมาแล้วจะมีตัวอย่างอะไรก็จะอธิบายพฤติกรรมที่จริงก็อธิบายมาพร้อมๆกันอยู่แล้วพฤติกรรมที่เห็นได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสภาวะจิตก็อธิบายมาแล้วแม้แต่ลักษณะของการวิมุตติก็อธิบายมาแล้วทีนี้ก็ทบทวนท้าวความมาตั้งแต่หยาบนิดหน่อยว่าพฤติกรรมที่มันเห็นได้ตั้งแต่กายกรรมเราพรากห่างออกมาจากสิ่งนั้นไม่แตะไม่ต้องเราก็ไม่มีอารยวิญญาณเราเองอ่านจิตเราออกไหมเราทนได้ไหมสามารถห้ามกันได้ไหมห้ามกันได้แม้จะมีใจร้อนๆก็ยังเป็นอนาคามิจิตหรือเป็นรูปรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตเป็นจิตที่ยังมีจิตรูปาวจรมันยังจิตมันยังอวจรไปหามันรูปหยาบมันก็รู้ได้ชัดมันอรูปมันก็รูปไม่หยาบมันก็รู้ได้ยากขึ้นแต่เราก็ยังจับได้ถึงขั้นตอนว่ารูปหยาบรูปไม่หยาบอย่างนี้เป็นต้นเป็นพฤติกรรมของจิตแม้กายเราก็พลากสิ่งนั้นนี่มันระดับต้นระดับต่อมาแม้ไม่พลากแต่ต้องบ้างไม่แต่ต้องบ้างเราก็อ่านจิตเข้าไปละเอียดละออแต่ต้องบ้างไม่แต่ต้องบ้างสัมผัสบ้างไม่สัมผัสบ้างไม่ใช่พลากห่างเลยแล้วเราเองเป็นยังไงถ้าแตะต้องแล้วใจของเราเป็นยังไงไม่แตะต้องก็ค่อยยังชั่วพอแตะต้องเข้าบางครั้งก็มีอาการบางครั้งก็มีสัมผัสแล้วก็ยังมีสังขารบางครั้งสัมผัสก็ไม่มีสังขารอ่านพฤติกรรมของกายของจิตเห็นได้รู้ได้จนสุดท้ายแม้สัมผัสอยู่จิตก็ไม่มีอาการไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการสังขารไม่มีการดูดซึมไม่มีการเสพรสแน่นิ่งเป็นสภาพที่พุทธะโลกาธเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปติแม้แต่จะผัสสะอยู่พุทธะโลกะโลกธรรมใดก็ตามถ้าจะเหนือโลกนี่ก็ต้องสัมผัสโลกโลกธรรมธรรมโลกะธเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปติจิตนั้นก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวนี่หมายความว่ามันเราควบคุมได้แต่มียังมีสิ่งที่เป็นอรูปสูงสุดอยู่ว่ามีอโศกะวิรชะซึ่งได้พยายามแปลเป็นไทยแล้วว่ามันเป็นสภาพทุลีละอองนะเหลือเศษพริ้วพรายมันมีแม้ในสภาพไปในทางที่อโศกะไปในทางสายของโทสะโคตรไม่ชอบใจผลักไสเป็นอรติไม่ยินดีหรือไปในทางที่เป็นวิรชะยินดีติดใจวิรชานี่มันไม่ใช่ยินดีมันสูงกว่ายินดีแหละมันมีอาการที่เกินถ้ายินดีเขายังเป็นฐานอาศัยนะมันมีภาษาบาลีท่านว่าไว้แค่นี้เอาภาษาไทยไปอธิบายก็แสนยากนะแต่ก็พยายามจะอธิบายนะคือจิตวิรชานี่เป็นทุรีเริงมันระเริงอยู่บ้างไหมจิตของเรากลายเป็นระเริงใจกับมันเนี่ยจิตนี้มันพอใจยินดีอยู่แต่ว่ามันก็จนเลยไปเป็นระเริงมีไหมเป็นทุลีเป็นละอองเป็นสิ่งละเอียดสุขุมแล้วสุขุมมากประณีตมากแล้วเราไม่หวั่นไหวหรอกจิตเราสู้ได้ยังไงก็อยู่เหนือมันได้แน่แต่อย่าประมาทนะพระพุทธเจ้าสอนเรานี่อย่างละเอียดละออแม้ทุลีหมองทุลีเริงไม่รู้จะใช้ยังไงนี่ก็พยายามนิยามใช้ภาษาใช้คำความที่ไปแปลอันนี้แล้วมาขยายความอีกทุลีหมองคืออะไรทุลีเริงคืออะไร มันเป็นอาการของจิตที่ละเอียดยิบแล้วแม้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ให้เราล้างละจึงจะถึงขั้นเขมะเกษมเขมะหรือโขมะขาวสะอาดโขมะแปลว่าขาวเขมะแปลว่าเกษมแปลว่าที่ยังไม่ได้แปลหรอกเกษมมันก็เป็นภาษาสันสกฤตขะกะกะสะนี่มันตัวเดียวกันมันก็เป็นว่ามันปลอดโปร่งแล้วมันสบายแล้วมันดีทุกอย่างประเสริฐสูงสุดไม่รู้จะแปลอะไรต่อเรียกว่ามะตัวนี้เนี่ยมันขะเกิดขะขะก็คือว่างกลางหาวสะอาดเบาโล่งโปร่งมะจิตก็ไม่รู้จะแปลยังไงอีกนี่เอาพยัญชนะมาชี้ขยายให้ฟังจนสุดท้ายแห่งพยัญชนะแล้วอย่างเงี้ยทางปริยัติ9เขาฟังพระโพธิลักษณ์ซึ่งมาเข้าใจมาฉีกชี้พยัญชนะถึงขนาดนี้เขาบอกเขาไม่เคยเรียนเลยจริงๆนะเห็นใจเขาจริงๆเขาไม่เคยเรียนหรอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะจิตจนกว่าจะสูงสุดอย่างนี้จะต้องมีแม้กระทั่งเราประมาทไม่ได้แล้วเราก็ต้องไม่ประมาทแม้ทุรีหมองทุรีเริงถึงปานชนีแต่ผู้ใดยังไม่สุขุมประณีตถึงปานนี้ก็เอาละไม่ต้องไปกังวลมากถึงขนาดนั้นก็ได้นะเพราะการเปลี่ยนแปลงของจิตมีสภาพปัจจัยตั้งแต่หยาบแล้วก็อ่านจิตในจิตไปจนกระทั่งแต่กามภพถึงรูปภพถึงอรูปภพให้ชัดสุดท้ายอรูปภพก็ไม่มีแม้ทุลีหมองทุลีเริงรู้แต่ว่าอันนี้เป็นฐานอาศัยอ้าวอาศัยอันนี้เป็นกุปการะเป็นจิตขนาดปมุชชะเป็นจิตที่มันยังต้องอาศัยอยู่ปะเนี่ยตั้งอยู่มุชะเกิดจิตเป็นชีวิตชีวาขั้นนี้ปมุชชะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอีกเขาแปลเอาความว่าเป็นจิตก็พอใจใจพอใจใจพอแล้วยินดีขนาดนี้เรารู้แล้วว่าทุกอย่างสะอาดหมดเราไม่มีการที่จะรังเกียจหมองเศร้าหรือว่าเป็นจิตผลักไม่มีเลยโทสะไม่มีความขุ่นความคล่องความเคืองความไม่ชอบใจไม่มีเลยนะอโศกะวิริชะแม้แต่ว่าจะติดจิตนี้มันระเริงนั่นเนี่ยจะติดจะชอบจะติดใจพอใจจนกระทั่งพอใจแล้วกลายเป็นอารามตากลายเป็นยินดีผูกพันเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่มีอาการนี้ไม่มีอาการยินดีผูกพันชัดเจนอีกรู้ชัดหมดอาการพฤติกรรมของจิตต่างๆนะไม่มีอาการระเริงต่างๆไม่มีอาการหมองไม่มีอะไรอย่างปัจจัยต่างๆจะเป็นปัจจัยหยาบปัจจัยละเอียดตั้งแต่อบายมุขดังกล่าวแล้วมาจนกระทั่งถึงสภาพของกามสภาพของโลกธรรมสภาพของอัตตาในอัตตาตัวตนของเราเสพตัวตนของเราติดตัวตนของเรายังไม่หมดการเสพไม่หมดการติดในรูปภพในอรูปภพในแม้แต่สุดท้ายทิฏฐิความเห็นได้อธิบายผ่านมาแล้วว่าเมื่อเราอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยทิฏฐิความเห็นของเราเป็นอย่างนี้ถ้าได้ตัดสินด้วยเยพุยสิกาแล้วเอาเสียงของข้างมากว่าเอางี้เราก็วางใจพระอรหันต์ท่านจะวางใจเสียงหมู่มากตัดสินอย่างนี้แล้วนี่เอาแล้วท่านก็รู้ว่าท่านวางใจได้ปล่อยได้ว่าก็เอาสิหมู่ตัดสินแล้วไปด้วยกันมาด้วยกันก็สังคมเดียวกันหมู่กลุ่มเดียวกันก็เกิดความพร้อมสามัคคีกันทั้งพร้อมตัดสินร่วมกันประชุมร่วมกันตกลงร่วมกันตัดสินพร้อมกันเลิกพร้อมกันประชุมนะอะไรที่มีหลักฐานพระเจ้าก็เอามาใช้ประกอบการตัดสินทุกหลักนะหรือไม่มันไม่มีแล้วมันเหลือกว่านั้นก็ใช้ความเห็นของผู้ใหญ่ของหมู่ของกลุ่มเมื่อลงความเห็นตัดสินแล้วจบเลิกก็รู้จบเป็นจบรู้แล้วเป็นแล้วรู้ตัดสินเป็นตัดสินไม่ใช่เป็นคนที่แล้วไม่รู้แล้วไม่มีกตยานจบไม่รู้จบแล้วไม่รู้แล้วมันก็วุ่นอยู่อย่างนั้นแหละว่าแล้วตัดสินแล้วเราก็ยังยึดทิฏฐิของเราอยู่มันก็ทุกข์สิใครรู้ทุกข์ขนาดนี้มั้งล่ะมันก็ทุกข์สิใครรู้ทุกขนาดนี้มั้งล่ะลองดูดิทุกนะเพราะการจะรู้ทุกจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องตื่นเขิน เมื่อเราตัดสินแล้วปล่อยแล้วก็รู้ว่าจิตปล่อยจิตวางก็เลิกพระอรหันต์ท่านรู้ปล่อยจริงๆรู้วางจริงเพราะท่านอยู่กับหมู่หมู่ก็เจริญอยู่นี่เราพยายามสั่งสมหมู่พยายามที่จะสร้างสรรค์อะไรทำพรั่งพร้อมกันหาดไปแม้ที่สุดเลยแล้วว่าตัดสินแล้วว่าเราจะมีรูปแบบอย่างนี้มีกฎอย่างนี้มีระเบียบอย่างนี้มีวินัยอย่างนี้นะเราทำกันแล้วก็ไม่ฟื้นเราเป็นไปเราจะขึ้นสวดมนต์กันสามตีสามครึ่งพอมาก็มาตามควรทุกวันทุกเวลามีไปพรั่งพร้อมใจสบายทำตามเต็มใจประมุชะยินดีพอใจสั่งรังสรรสร้างสรรสิ่งนี้แม้จะเป็นวิธีการเป็นยึดถังแล้วก็ทำเพื่อความพร้อมพลั่งของความเป็นหมู่เพื่อความสันติเพื่อความสงบเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความราบรื่นเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูลยิ่งเกิดมวลที่มันพรั่งพร้อมสม่ำเสมอสามัคคีทุกอย่างเป็นหนึ่งพอเวลามันนั่งก็เรียบร้อยกันหมดพอถึงเวลากราบพร้อมกันพอเวลากราบเสร็จสวดมนต์พร้อมกันผมนั่งชื่นชมอยู่แม้มันจะไม่สมบูรณ์ถึงวิเศษเอ็กซ์แลนท์ที่สุดขนาดไหนก็ตามมันจะขาดอยู่บ้างก็ตามทุกวันนี้ผมก็ยังนั่งชื่นชมกรรมกิริยาโอ้สวดมนต์พรั่งพร้อมกันดีเนาะทุกคนอยู่จังหวะไปด้วยกันบางคนหลงลืมมีสวดโผล่ขึ้นมาเอาผิดไปคำเอาไม่เป็นไรคนนั้นรู้ตัวอุ้ยเราอายหิริโอตตปะนี่คือการสร้างสามัคคีธรรมเหมือนกันว่าแม้ทำแค่นี้พรั่งพร้อมกันได้ไหมได้คนไหนที่รู้ว่าตัวเองไม่พร้อมก็รู้ตัวอยู่ว่าตัวตกหล่นนะตัวยังขาดนี่เห็นไหมเผลอสติเราเองยังควบคุมจิตเรายังเองยังไม่มีเจโตวสิปโตอันถึงที่นะเรายังมีอนุนันนี้แม้แต่บางทีผมยังเผลอเลยเราก็เข้าใจเราก็ละอายแก้ไขรู้สึกตัวก็กระทำแล้วบางคนไม่ทำไม่พอใจเขาทำไม่ทำเออเราก็ทำได้นะแต่เราไม่ทำอะไรล่ะขี้เกียจหรือไปหลงอะไรอยู่ติดอะไรอยู่มีงานอะไรแซมแล้วก็ต้องรู้ตัวเองเอองานอันนี้สำคัญบางทีผมก็นั่งอยู่กับคุณผมไม่สวดผมเองผมจะต้องปรุงเรื่องต้องรีบร้อนปรุงผมไม่สวดกับคุณผมก็ต้องรู้ว่าอันนี้จำเป็นผมทำอันนี้อันนี้ไม่อ่ะเสพตัวเองไม่เอาขี้เกียจไม่สวดด้วยอ่ะไม่กล่าวไม่ไปกับหมูอ่ะแล้วเราก็แวะอะไรของเรานั่นคืออัตตาของเราแล้วมีเหตุผลไหมมีเหตุผลเพียงพอไหมถ้าเหตุผลไม่เพียงพอก็ทำตามใจตนนั่นคืออัตภาพอัตตาตัวหนึ่งเหมือนกันฟังให้ดีนะนี่วิเคราะห์ลึกเข้าไปให้เห็นในอัตภาพอัตตาในอัตตาให้ชัดเจนแล้วก็เหลือตัวเหลือตนอยู่ได้ไม่รู้กี่สภาพแล้วเราไปพรั่งพร้อมกับความสามัคคีทำหมู่กลุ่มไหมไม่พรั่งพร้อมแล้วเราก็แวะไปโดยไม่จำเป็นนอกจากไม่จำเป็นแล้วเสพก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเสพตัวพอใจของตัวเองเท่านั้นเองหาเหตุผลก็ไม่ได้เหตุผลก็ไม่พอหรือแม้จะเป็นนักหาเหตุผลให้พอหาเหตุผลให้ตัวเองจงรู้ว่าตัวเป็นโจรบัณฑิตหรือเปล่าก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ไปถึงขนาดไหนแล้วเนี่ยวิเคราะห์กันขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตนไม่แก้ไขก็ดีใครดีมันชั่วใครชั่วมันถ้าเผื่อว่ายังอธิบายนี้ไม่ละเอียดพอวันหลังก็จะพยายามอธิบายให้ดีกว่านี้อีกก็พยายามที่สุดแล้วที่จะมีเจตนาเกื้อกูลกันอธิบายพยายามบอกให้ถูกให้ละเอียดให้ชัดแจ้งนะก็พยายามแล้วนะเพราะงั้นแม้แต่สภาพอย่างไรก็ต้องรู้พฤติกรรมของระบบจิตขั้นตอนตั้งแต่ต่ำหยาบละเอียดซ้อนนี่พูดไม่หมดหรอกพูดไม่ละเอียดพอหรอกนี่รู้อยู่นะเพราะงั้นพฤติกรรมพวกนี้ก็จะต้องเรียนรู้อันที่นี้การตัดสินการวิมุตติมีสภาพอย่างไรตัดสินการวิมุตติเราพูดถึงสมาหิตะแล้วก็เป็นเครื่องหมายเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งอนุตตรจิตก็เป็นเครื่องหมายเป็นเงื่อนไขสมาหิตะก็บอกความหมายแล้วทีนี้เราจะถึงขั้นวิมุตติก็ต้องมาถึงขั้นทั้งหมดเลยจิตของเราดีขึ้นมาตั้งแต่มันสูงยิ่งมหคัตจิตมาจนถึงขั้นอนุตตรจิตควรจะเป็นตั้งแต่อนุตตรจิต1จุดว่าจิตนี้ดับสนิทจิตนี้ปราศจากกิเลสจิตนี้ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวจิตนี้ไม่เหลืออัตตา สมาหิตะนอกจากไม่เหลืออัตตาแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์เกื้อกูลมีความเอื้อเฟื้อมีกรรมกิริยาที่เป็นคุณประโยชน์มีกรรมกิริยาที่เป็นคุณค่าหมดเสพหมดติดหมดอยากให้แก่ตัวตนจริงจังจึงมีแต่ประโยชน์เพื่อผู้อื่นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะเพื่อหมู่ชนอื่นนะพหุชนะหมู่ชนทั้งหลายซึ่งมันสอดคล้องกันในยะของพระเจ้าทุกอย่างเราตัดสินวิมุตติด้วยเจโตปริยญาณต้องเข้าใจว่าตัดสินตนเองวิมุตติตัดสินได้อย่างไรตนเองก็ดูด้วยเจโตปริยญาณทั้งหมดสิ่งแวดล้อมประกอบแล้วเราพ่ายแพ้เราแข็งแรงแค่ไหนก็ได้บางคนนี่ทำอะไรแข็งแรงไม่ไหวสัมผัสข้างนอกแม้แต่บุตรคหบดีคหบดีบางคนรู้ว่าไปไม่รอดหรอกแค่นี้ขอทำแค่นี้มันยังเมถุนอยู่มันยังไปไม่รอดแล้วนี่ถ้าสัมผัสนี่คหบดีบุตรคหบดีนี่เอาเงินมาล่อจัดกันนี่โอ้โหเราเอียงเองเอียงเอ็นเลยนี่มากไม่ไหวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแรงรสของสังขารธรรมแรงจัดเราสู้ไม่ได้ก็แค่นั้นเพราะงั้นการสูงสุดในเมถุนนี่ต้องถึงขั้นนั้นเลยสัมผัสต่อขหบดีบุตรขหบดีสัมผัสต่อสิ่งที่โลกนี่แหละเขามีของโลกขหบดีบุตรขหบดีหรือขหบดีบุตรขหบดีก็หมายความว่ารองขหบดีก็หมายความว่าตัวต้นทางสูงจัดขนาดนี้มาเต็มที่หรือลูกในห้างมาเองคล้ายๆอย่างนั้นหรือว่าตัวในห้างมาเลยเต็มเลยมาเท่าไหร่ก็ตัดสินได้หมดเพราะของฉันในห้างเองนี่ฉันจะให้หรือไม่ให้ฉันจะหลอกเธอฉันจะมีมากเท่าไหร่ฉันก็มาเท่าเต็มที่ของฉันเมื่อสัมผัสกับเราแล้วเราสู้ไหวไหมถ้าสู้ไหวหมายความว่าเราเหนือโลกแท้เพราะงั้นบางคนเหนือโลกแต่ก็ยังอินทรีย์อ่อนอยู่ก็ต้องค่อยๆไปจนกระทั่งได้สุดแล้วเป็นเทวะเป็นพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราก็ไม่เมถุนฐานที่ได้เรียกว่าไม่เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งไม่มีเมถุนแม้แต่ข้อที่7ไม่เสพติดไม่หลงยิ่งหลงใหญ่เป็นเอกอันนั้นด้วยไม่หลงตัวหลงตนอัตภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นพรหมถ้ายังเสพพรหมเสพภูมิฐานที่สูงสุดได้ก็ยังเป็นตัวอัตภาพหนึ่งนี่เมถุน7ก็ขยายความรายละเอียดพวกนี้เหมือนกันตัดสินด้วยตัวเองได้นี่อธิบายยังไม่ละเอียดหรอกนะอธิบายเสริมเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละเวลาพูดถึงความหมายเหล่านี้เติมวันเติมวันคนที่ยิ่งไม่ค่อยฟังธรรมฟังธรรมพระโพธิรักไม่ไหวเราไปเอาของเราเองดีกว่าอนุโมทนาถ้าสามารถทำได้และละเอียดละออเองเป็นสยังอภิญญาตัดรู้ชอบเองด้วยตนเองได้เชิญนิมนต์อนุโมทนาแต่ถ้าไม่ได้ก็ลองศึกษาดูตามมั่งสิมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีท่าทีดีมันไม่ละเอียดละออไม่สุขุมประณีตมันออกนอกรกนอกพงมันไม่เข้ารีดเข้ารอยมันไม่เข้ามรรคเข้าทางนักหรือลองฟังลองพยายามศึกษาตั้งใจศึกษาดูมั่งสิผมว่าผมเองผมมีคุณธรรมผมมีความรู้ผมมีฐานะเป็นอุปชาฐานะเป็นผู้ที่จะช่วยเผาช่วยผลาญกิเลสคุณอุปชานี่คือผู้ช่วยเผาช่วยผลาญกิเลสให้แก่ผู้สัตถิวิหาริกผมว่าผมเป็นได้นะทำได้นะแล้วก็พยายามกอบกู้กันมาเนี่ยก็ลองดูบ้างนะเพราะงั้นถ้าเราได้รู้ถึงเหตุผลหลักการทฤษฎีแล้วก็เอามาเรียนรู้ตามอย่างถูกทางถูกทำเป็นสมาธิแล้วมันจะเร็วขิปาพิญญาที่มันอืดอาดเนื่อนช้าอยู่นี่ก็เพราะเราหนึ่งพอใจตามใจตัวเองกลายเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาคือตามสบายร่องแร่งว่าตามใจเราสุขสุขของเราแต่นานับชาติไม่รู้กี่ปีกี่ชาติก็ลองตองแต่งอยู่มันง่ายๆเบาๆตามใจเราแล้วแต่ก็พอใจเราเองอัตภาพช่วยแล้วจะถือว่าสุขาปฏิปทาต้องให้สุขขาปฏิปทาแบบพุทธนะมีการตึงตัวมีขันตีปรมังตโปตีติขามีการอดทนข่มฝืนอยู่ด้วยนะตั้งตนอยู่ในความลำบากบากกุศลเจริญยิ่งไม่ใช่ไม่ตั้งตนอยู่ในความลำบากเลยเอาตามใจพอใจตัวแต่ได้เหมือนกันได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่มีไอ้ที่บางทีไม่คุ้มไอ้ที่มันไม่ได้มันเป็นกิเลสมากกว่าเสริมมันก็เลยได้มา5เอาเสียไปอีก4ครึ่ง ได้มา5ได้มา10เสียไปอีก9ครึ่งโหทยอยยวนอยู่อย่างนี้มันจะไปเข้าท่าอะไรนี่พูดอะไรหลักการมาเทียบเคียงให้ฟังแล้วเราจะไม่เราจะไปตัดสินเอาเองว่าหมายถึงอะไรทำในธรรมมันก็หมายถึงอะไรก็ไปคิดเอาเองนะเพราะการตัดสินวิมุตติก็ตัดสินโดยตนโดยหลักการต่างๆที่เราได้เรียนมาโดยวิชาแม้แต่สภาวะจิตสภาวะธรรมเราก็เรียนมาก็ตัดสินตามหลักการมีสังโยชน์พูดหยาบๆว่าเอาสังโยชน์มาตัดสินเอาสภาวะธรรมสภาวะวิชา8ประการ9ประการแม้แต่อย่างรู้ถึงเจโตปริยญาณอย่างรู้ถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณถอนอาสวัคคยญาณก็รู้ให้จริงเลยว่าสภาวะอาการของจิตในจิตมันเป็นอย่างไรแล้วก็เลิกมานั่นเป็นการตัดสินวิมุตติด้วยตนเองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งว่าจิตของเราไม่กลับกำเริบเป็นอกุปปาเจโตวิมุตติแท้ศาสนานี้ไม่ได้สอนเพื่อที่จะมาสะสมลาภสักการะเสียงเยินยอไม่ได้มาสะสมรสชาติโดยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้มาสะสมโลกียสุขและไม่ได้มาสะสมความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาสะสมความเป็นผู้ที่จะต้องให้เขามานับถือเยินยอเชิดชูอยู่ไม่ได้มาสะสมแม้แต่สภาพที่ว่าเรามีนิพพานเรามีความวิมุตติแบบฤาษีแล้วก็มุตต์อยู่แม้จะดับสนิทจิตกิเลสได้แล้วเราก็จะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกื้อกูลในโลกเป็นลักษณะ4ดังที่ได้ยืนยันแล้วคุณลักษณะ4และจิตของเราก็สามารถสัมผัสอยู่กับมันเหนือมันได้เหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กไม่ละลายจริงๆพุทธสาโลกัตเมหิแล้วก็ยังไม่มีแม้แต่เศษธุลีละอองอโศกวิริชะยังแน่แท้นะเราตัดสินเองทีนี้ผู้อื่นตัดสินได้หรือไม่ได้ผู้อื่นที่มีภูมิปัญญาตามขั้นตอนถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งละเอียดแล้วยิ่งสูงมันยิ่งจะมีภาวะกลับอย่างผมเองมาทำงานเนี่ยมันเป็นภาวะตีกลับแล้วผมก็มีความที่เรียกว่าความสมส่วนของการปรุงของสังขารแต่ผมควบคุมได้ผมมีเจโตวสิปโตผมมีฌานผมมีวิมุตติผมมีเครื่องอาศัยแต่ผมทำเนี่ยมันไม่เหมือนคุณผมพยายามยกตัวอย่างสื่อว่าผมทำงานขณะนี้ผมจะกอบกู้แล้วเนี่ยกอบกู้สิ่งที่วิเศษสุดจะต้องทำความเย็นให้เกิดคือจะต้องชิงเอาสีดาคืนมาสีตะสีดาในแปลว่าความเย็นเราจะเอาสีดาคืนมาสีดานี่ของพระรามพระรามก็คือตัวเราแต่ตอนนี้เราจะอยู่ในมาดของพระรามผู้แหมเรียบร้อยมาดดีงามพร้อมทุกอย่างเรายังทำไม่ได้เพราะการที่จะเอาส่วนหนึ่งของกิริยาไปทำก็ต้องเป็นกิริยาหนุมานหนุมานก็ต้องไปปราบเป็นตัวนำหน้าเป็นตัวเด่นเพราะงั้นจะรบก็ต้องรบด้วยวิชาการอย่างหนุมานรบอย่างพระรามอยู่นั่นน่ะเป็นสภาพมาดอยู่นั้นไม่พอเพราะฉะนั้นหนุมานต้องเป็นตัวเด่นนำหน้าฟังธรรมในธรรมให้ออกนะฟังธรรมในธรรมให้ออกเพราะกรรมกิริยาเมื่อเกิดศึกเกิดสงครามและเกิดการงานที่จะต้องทำอย่างมากกับโลกสภาพจึงกลายเป็นรามเกียรติ์ต้องเป็นสภาพอย่างนั้นยิ่งยุคนี้ยังเป็นยุคแห่งรามเกียรติ์ที่ชัดเจนยุคนี้กาละนี้เป็นยุคแห่งรามเกียรติ์แต่เราไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะทำยังไงค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายไปทีละขั้นทีละตอนเวลาก็ไม่มีมากพอทั้งทำงานเพื่อพวกเราแต่ละบุคคลทั้งหมู่กลุ่มและต้องรีบเพราะว่าโลกมันร้อนเหลือเกินเนี่ยมันจะกอบกู้ทันหรือไม่ทันยังไม่รู้เลยแต่ทันหรือไม่ทันก็ทำสุดฤทธิ์ผมทำสุดฤทธิ์เนี่ยว่าจะไม่ไปยโสธรนี่ก็ต้องตัดสินใจไปเมื่อข่าวล่าสุดท้ายมาเขาบอกเขาทางโน้นเขาก็รวบรวมกันแล้วก็รู้สึกว่ามีคนช่วยเหลือเฟื่องฟายกันพังพร้อมไปหมดถึงผู้อำนวยการถึงประธานถึงนายอำเภอถึงอะไรต่ออะไรยังเหลืออีก 2-3 อำเภอก็จะต้องไปเขาส่งข่าวคราวมาเนี่ยเขารวบรวมได้โอ้โหพังพร้อมแม้ผู้อำนวยการครูปฐมทั้งหลายแหละก็รวบรวมมีครูทั้ง500คำเกินแก้วครู500กว่าทั้งประชาชน อำเภอมหาชนะชัยก็มีครู400และยังมีประชาชนอีกก็ดีเขาก็อุตส่าห์วิ่งเต้นพยายามส่งเสริมเรี่ยวแรงก็พยายามจะให้ผมไปผมก็บอกผมติดงานผมก็อ้างเหตุผลว่าติดงานแล้วก็ติดจริงไม่ได้แก้ตัวก็จะทำอันนี้พ่อมันล่าไปแล้วทีนี้ก็มานึกถึงประโยชน์ว่าอันนี้แม้จะล่าไปอีกสักวัน2วันอันนี้เป็นโอกาสที่เขาทำได้ขนาดนี้แล้วเขาก็ส่งข่าวมาล่าสุดแล้วว่าผมทำกันอย่างนี้แล้วมีผู้เห็นด้วยอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็ทำกันได้ถึงขั้นนี้อยากได้ผมไปช่วยบรรยายเขาก็เห็นคุณค่าศรัทธาเลื่อมใสผมก็ไม่ได้หลงตัวหลงตนอะไรเราก็คิดว่าก็ตัวเองไปก็คงจะได้ดีคนอื่นไปก็ได้บ้างแต่ทีนี้ถ้าบรรยายได้ดีกว่านี้มันดีไหมถ้าผมเสียสละไปบ้างเอาอันนี้มันพอช้าไปได้อีกไหมมันบวกลบคูณหารแล้วก็ไปก็ไปผมก็ตั้งที่ยืนยันว่าจะไม่ไปแต่เสร็จแล้วก็เห็นด้วยองค์ประกอบที่มันมีอะไรอะไรใหม่ก็จะไปนะอย่างนี้เป็นต้นก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแก้ไขปรับปรุงมีคนข้านแย้งว่าจะไม่มีกำลังวังชาแล้วมันจะเมื่อยตายนั่นน่ะผมก็ว่าไม่เป็นไรเราเมื่อยจริงๆก็หยุดถ้ามันไม่เมื่อยพอไปได้อยู่ตอนนี้รู้ตัวว่าไปได้อยู่กำลังวังชาพอมีไปได้ทำได้แล้วก็เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าอยู่ก็ไม่ได้ขี้เกียจขี้ค้านอะไรผมแน่ใจว่าผมไม่ได้ขี้เกียจแน่ใจว่าเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเอาหิตประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วก็ดูองค์ประกอบว่าสมเหมาะสมควรไหมสมควรจะหยุดก็หยุดสมควรจะค้านไว้ก็ค้านสมควรจะดึงก็ดึงสมควรจะสนับสนุนก็สนับสนุนไม่ได้เอาทิฏฐิราคะของตัวเองเอาองค์ประกอบเอาเหตุปัจจัยเอาเหตุผลเอาอะไรแต่ทุกอย่างทำมันก็มีงานเท่านั้นในโลกเกิดมาทำไมเกิดมาทำงานผมไม่เห็นอื่นมันดีกว่านี้ทำได้มากก็ทำนี่แหละไม่พักไม่เพียรมันพอพักก็พักมันพอเพียรก็เพียรอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างตัวเองประกอบให้คุณฟังนะพวกเราก็จะมาสุดท้ายก็จะมาเข้าใจอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกเราเองเกิดมามีคุณค่าเพราะการงานที่เราได้ทำให้แก่โลกเขาได้เราก็เก่งเราก็ดีเราก็มีประโยชน์เราก็สามารถนะคนอื่นก็ได้ประโยชน์จริงสามารถเท่าใดก็มีคุณค่าเท่านั้นเกิดมาไม่โมฆะเกิดมาประเสริฐเกิดมามีประโยชน์มันก็เท่านั้นเองเราจะไปนั่งเสพนั่งอะไรคุณหลงอะไรเสพอีกแม้แต่การงานก็จะไปเสพอะไรมันสุดท้ายเราก็มาทำการงานแม้แต่การงานก็ไม่หลงอร่อยไม่หลงติดการงานก็สุดแล้วนี่เรานั้นไม่ใช่การงานไปเล่นๆอยู่อะไรต่างๆนานาไปหลงเสพให้แก่ตัวเองด้วยเลิกกันทีเถิดเสพมากี่นานับชาติแล้วทำไมไม่รู้จักอิ่มจักพอสักทีแม้แต่เสพการหลับการนอนการหยุดคุณจะได้หยุดเมื่อถึงหลุมฝังศพจงนอนให้สบายจะไม่กวนคุณเลยถ้าคุณเป็นอรหันต์แล้วพอเป็นอรหันต์แล้วพอถึงตายปั๊บเป่าแตรเลยแน่ๆเย็นๆไม่รู้แกไอ้นอนมันเป็นยังไงจงนอนให้สบายจะไม่กวนคุณอีกเลยถ้าจิตของคุณละลายได้เป็นอรหัตผลอรหันต์ศูนย์คุณก็ศูนย์ไปเลยไม่กวนจริงๆอรหันต์นี่ใครกวนก็ไม่ได้หรอกที่จริงอะได้พักได้หยุดได้หลับแน่นอนสนิทเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะรู้ดีเลยว่าโอ้เรายังไม่ถึงเวลาอนุปาทิเสสานิพานธาตุก็อาศัยเอาเถอะสร้างมันเป็นคุณภาพสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านถึงยอมตายก่อนกลับถึง20ปีอายุ80ตายเพราะท่านทำมากไปก็ไม่เป็นไรนี่ทำมันก็มีผลอยู่ในโลกถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีผลเท่านั้นเองยิ่งกิเลสของตัวเองทำให้ชักช้าก็ยิ่งขาดทุนใหญ่คุณประโยชน์ก็ไม่เกิดมันไม่เห็นมีอะไรฟังดีๆมีปฏิภาณฟังแล้วมันไม่เห็นเหลืออะไรเลยในโลกถ้าใจเราไม่หลงเสพไม่หลงติดแล้วก็ประมาณการงานเนี่ยเราไม่พักเราไม่เพียรก็สูงสุดเป็นผู้ที่ถึงนิพพานหรือข้ามอกสงสารบริบูรณ์มันไม่เห็นมีอะไรแล้วไม่เข้าข้างตัวไม่เป็นจอมโจรบัณฑิตรู้อากัปกิริยารู้อาการพอทนพอเป็นพอไปก็ทนเราทนได้โดยไม่ยากก็เพราะเราฝึกเพียรระวางใจเป็นวางใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรทนถ้าปล่อยใจเป็นวางใจเป็นแล้วหมดทนฟังให้ออกคำนี้ปลดปล่อยวางใจเป็นแล้วหมดทนแม้มันจะปรี้ขนาดหามเราไปทำงานเอาหามเราไปแบกเสาหน่อยใจมันก็ไม่ทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยบอกให้เอาหามเราไปแบกเสาหน่อยก็เราเองเอาตัวเองไปจะไปแบกเสาก็จะยังแอคจะไปแบกเสาคนก็หามเราไปแบกเสาเท่านั้นเองก็ใช้เราเป็นของรอง เพราะเราเองก็ตัวเองยังแบกตัวเองไปไม่ได้แล้วให้คนอื่นหามไปแบกเสาอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างให้มันหนำใจยกตัวอย่างให้มันหนำใจอ่ะฟังดูดีๆมันไม่มีปัญหาเลยใจคนนี่เราวางใจแล้วนี่สุขหมดทุกข์เลยมันจะหนักหนาแค่ไหนมันก็สบายสปายะเจริญใจคนเนี่ยฟังให้ดีฟังให้ออกมันมีแต่อัตตาเราอย่าเลยว่าเราแล้วมันก็เสพมันก็แฝงก็โถสุดท้ายสู้ไม่มีเรื่องอะไรหรอกนี่อธิบายอย่างสุดทางที่จะพูดแล้วนะเอาตัดสินผู้อื่นก็ดูได้โดยกรรมกริยามีอิทธิบาทมีศีลนะผู้อื่นตัดสินได้วิมุตติของคนผู้ที่ถึงสมณะหมายความว่าผู้หลุดพ้นสมณะแปลว่าความหลุดพ้นแปลว่าการระงับจากกิเลสแล้วสมณะสมณะแปลว่าการระงับจากกิเลสแปลว่าความหลุดความพ้นความระงับเพราะผู้ใดจะรู้ว่าตัวเองระงับตัวเองวิมุตติตัวเองเป็นสมณะก็ต้องเอาอายุถ้ามีอายุอยู่ก็เห็นอิทธิบาทของท่านผู้นี้มีอิทธิบาทเนาะเราก็ดูได้โดยพฤติกรรมตัดสินได้อิทธิบาทของท่านมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเผื่อว่าจะดูวรรณะว่าชั้นสูงไม่สูงก็เอาศีลมาวัดตัดสินได้ด้วยศีลถ้าจะดูในสภาพของความสุขของท่านท่านก็มีฌานเราเป็นผู้อริยะเราก็รู้ฌานยิ่งฌานพุทธเราก็เข้าใจว่าอ๋อท่านมีฌานอยู่ท่านมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขหรือมีอุเบกขาอะไรก็แล้วแต่เราก็จะสามารถตัดสินท่านได้ว่าเออท่านเป็นผู้ที่มีสุขเพราะท่านเองท่านไม่มีนิวรณ์เลยท่านทำงานอยู่ด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารสันตวิหารของท่านก็คงจะละเอียดละออดีหนออ่านได้พฤติกรรมของท่านเพราะงั้นจะตรวจสมณะด้วยอะไรจะคนอื่นจะตรวจได้ไหมจะตัดสินได้ไหมได้ถ้าคุณมีความรู้อิทธิบาทคืออะไรนั่นแหละเป็นท่านเป็นสมณะสุดแล้วเป็นสมณะเหล่าที่สี่เป็นสมณะองค์ที่สี่เป็นสมณะสี่เหล่าก็มีอรหันต์เป็นองค์สูงสุดหรือขั้นไหนคุณก็วิเคราะห์เอาสมณะสี่เหล่าแล้วก็วิเคราะห์ด้วยลักษณะมีอายุหะมีศีลมีฌานเป็นเครื่องตัดสินความสุขมีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องตัดสินโภคะสมบัติโอ้ท่านร่ำรวยเนาะท่านมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชัดแจ้งเรารู้ไหมว่าท่านมีเมตตามีกระจิตกระใจเกื้อกูลมีกรุณาลงช่วยเหลือเขาได้ดีแล้วก็อนุโมทนากับเขาแล้วท่านก็ไม่ติดในความดีนี้เป็นอุเบกขาอธิบายซ้ำซ้อนอธิบายมาแล้วอธิบายแล้วอธิบายอีกลักษณะพวกนี้แล้วก็รู้ว่าท่านก็มีความร่ำรวยมั่งมีเพราะท่านมีพรหมวิหารสี่อย่างเห็นเด่นชัดเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นผู้หลบหลีกลี้เป็นผู้ถอยงานไม่เป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ให้เป็นพระผู้บริสุทธิ์ให้เป็นผู้ให้จริงๆเป็นพระเจ้าเป็นกรรมกริยาพฤติกรรมที่มีโดยสร้างสรรค์เป็นผู้กอบก่อเป็นผู้เอาภาระเป็นผู้เอาการเอางานเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้แก่คนอื่นเสียสละคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเพื่อตนไม่เสพไม่ติดอะไรเห็นเด่นชัดเป็นผู้มีวิมุตติเป็นพละกำลังเป็นผู้มีพละมีกำลังเห็นได้แม้กำลังหยับหยาบก็เห็นโอ้โหเรี่ยวแรงยังกระช้างสารกรรมการงานพฤติกรรมยิ่งกว่าจักรกลคอมพิวเตอร์หรือเครื่องกลที่แรงจักรมีพฤติกรรมยังกระจักผันมีการงานมีระบบมีโอ้ไม่นิ่งไม่หยุดมีกัมมันตะปราดเปรียวว่องไวคล่องแคล่วมีกัมมันโตกัมมันตะแปลว่าปราดเปรียวแปลว่าว่องไวไม่ใช่เฉยเนื้ออึดอาดไม่เลยกงกันข้ามเลยเห็นว่าท่านเป็นพละกำลังเพราะท่านมีวิมุตติถ้าไม่มีวิมุตติจริงเลยนะอึดอาดเชื่องช้าเป็นเดรัจฉีแล้วก็ตีกินถ้าเป็นจอมปัญญาก็เป็นจอมโจรบัณฑิตไม่ได้มีบทบาทจริงจังอะไรเบาอาศัยการทำทีทำท่าจับจดสอนเขาบอกเขาสั่งการสั่งงานตัวเองตีกินเลี้ยง มันจะจับได้คนเรามีปฏิภาณก็จะรู้คนเราเอาการเอางานไหมจะรู้มีพละกำลังนะมีแรงกลมีการกลเข็นธรรมกลธรรมจักรไปได้สังขจักรก็จะใหญ่โตงอกงามนะจริงๆผมเองผมมีพยายามมีแรงกลด้วยวิมุตติพยายามทำพละกำลังสุดพละสุดกำลังเพราะงั้นสังขจักรนี้พุทธจักรนี้จะมีแรงแห่งธรรมจักรเดินกลไปได้แค่ไหนก็ไปตามจริงถึงแค่ไหนแค่นั้นนะผู้อื่นจะตัดสินได้ด้วยการดูความเป็นสมณะทั้ง5ประการนี้ทีนี้อันอื่นๆที่เกี่ยวข้องหมวดธรรมอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับวิมุตติก็ได้สาธยายมาหมดแล้วในภาษาตั้งแต่วิมุตติคืออะไรก็แบ่งศัพท์แบ่งอะไรมาแล้วองค์ประกอบสำคัญก็คืออุปโตภาควิมุตติก็ได้แยกอย่างสรุปหรืออย่างหัวใหญ่มาแล้วแล้วก็ขยายความมาจนกระทั่งเกิดรู้นะว่าจะมีลีลายังไงระดับขั้นตอนยังไงตั้งแต่ระดับ5วิคัมภนะปหาหรือวิคัมภนะวิมุตตทังควิมุตไปจนกระทั่งถึงสมุจเฉทระดับ5ลักษณะ3อัปปนิหิตะนิมิตตะอัปปนิหิตวิมุตนิมิตตวิมุตสุญญตาวิมุตลักษณะ3ก็อธิบายมาแล้วเมื่อแม้แต่สภาวะธรรมจะรู้ลักษณะของการวิมุตด้วยวิชาทั้ง9วิชา8วิชา9ลักษณะของจิตเจาะลงไปถึงเจโตปริยญาณก็อธิบายมาแล้วพฤติกรรมต่างๆก็แนะนำพอสมควรเพราะการวิมุตติส่วนตนและจะตัดสินการวิมุตติผู้อื่นด้วยสมณะ5ประการจะมีผู้ที่ยังไม่ตายยังมีอายุอยู่ยังมีเวลาอยู่จะตัดสินสมณะด้วยอิทธิบาทมีวรรณะมีชั้นสูงมีความยิ่งยอดก็ตัดสินด้วยศีลมีความสุขตัดสินด้วยฌานมีความร่ำรวยมั่งมีหลากหลายตัดสินด้วยพรหมวิหารมีพละกำลังเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินวิมุตติสูงสุดมีแรงกลมีจักกลมีบทบาทก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของคำศัพท์หรือเป็นเรื่องของชื่อหมวดชื่ออะไรทั้งสิ้นที่เกิดเพราะงั้นในความวิมุตติอีกอันหนึ่งที่จะพูดแถมนี่เวลาก็จะหมดลงแต่ต้องรีบพูดลงไปก็คือเราจะรู้พระอริยะเหล่านี้เป็นลำดับขั้น7ขั้นสัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตตินี่มีคำว่าวิมุตติอยู่ในนี้ด้วยทิฏฐิปัตตะระดับ4กายสักขีระดับ5ปัญญาวิมุตติระดับ6และสุดท้ายก็อุปโตภาควิมุตติซึ่งมีคำว่าอกุปปาเจโตวิมุตติอยู่ในนั้นสมส่วนอุปโตภาคเอาทั้งปัญญาวิมุตติที่ไปขยายเป็นวิมุตติญาทัศนวิเศษและทั้งมีจิตที่ไม่กลับกำเริบเป็นวิมุตติสูงสุดเพราะลักษณะของสิ่งที่บอกว่ามีทั้ง7ลักษณะเนี่ยนะมี7สภาพเนี่ยมันเป็นฐานของบุคคลจริงๆไว้วันหลังจะอธิบายขยายความละเอียดกว่านี้สำหรับวันนี้ไม่มีเวลาแล้วก็บอกชื่อเอาไว้เท่านั้นเองเพราะว่าในขณะที่เราเป็นผู้ที่มีศรัทธามาในที่นี้มีอยู่เยอะศรัทธานุสารีบางคนยังไม่ได้อะไรนักหนาบางคนได้ธรรมเรียกว่าทรงขึ้นบ้างธรรมานุสารีเข้าใจทั้งปัญญาทั้งมีจิตที่พอเป็นได้เพราะฉะนั้นสายศรัทธาสายจิตจริงๆก็จะเกิดถึงขั้นพอได้แล้วก็จะเกิดขั้นมีวิมุตติบ้างเรียกว่าศรัทธาวิมุตตินอกจากมีวิมุตติแล้วก็จะเกิดการเห็นแจ้งทั้งนอกและในทำสมส่วนนอกในเรียกว่าทิฏฐิปัตตะเข้าถึงแล้วก็เห็นได้เราก็เห็นผู้อื่นก็จะสามารถพอเห็นได้ขึ้นมามีรูปมีรอยเป็นทิฏฐิปัตตะเห็นได้รูปแบบตัดสินได้พอสัมผัสแล้วก็พอรู้ว่าคนนี้มีคุณธรรมผู้อื่นก็พอรู้ตนเองก็เห็นแจ้งมีทิฏฐิของตัวเองอย่างชัดแจ้งสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเป็นอธิปัญญาขึ้นมาชัดขึ้นจนสามารถสูงขึ้นประชุมได้โตขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นกายสักขีเป็น ัวอย่างเป็นสักขีพยานเป็นของจริงที่มีอยู่ในโลกสักขีพยานว่าองค์ประชุมของอริยบุคคลอ๋อผู้ที่เป็นอริยะเป็นอย่างนี้มากบ้างน้อยบ้างตามขนาดกายสักขีจนเป็นวิมุตติเข้าถึงขั้นปัญญาวิมุตติก็เป็นผู้เบาว่างง่ายแล้วเป็นผู้เข้าถึงขั้นมีญาณทัศนวิเศษมีวิมุตติญาณทัศนะสามารถเป็นวิปัสสนาญาณเป็นมโนมยิทธิเป็นปัญญาอันถึงขั้นวิมุตตินับว่าวิมุตติสบายสบายพอสบายพอถึงขั้นที่เรียกว่าขั้นระดับที่6นี่เรียกว่าอีกจุดเดียวจิตไม่กลับกำเริบแน่นะเป็นอุปโตภาควิมุตติเหลือเท่านั้นเองถ้าจิตไม่กลับกำเริบแน่แล้วคุณก็ปฏิญญาณได้ว่าอรหัตผลเด็ดขาดทีนี้จะตัดสินน่ะส่วนมากมันชอบตัดสินไวฉันไม่กำเริบแล้วประเดี๋ยวมันก็ไปกำเริบอีกก็ไม่รู้ตัวเพราะงั้นจะต้องให้ถึงที่นะก็ไม่มีเวลาจะซ้ำซากมากมายนะนักอธิบายคร่าวๆให้ฟังได้แค่นั้นเพราะงั้นวิมุตติทุกอย่างนี้ก็เกิดได้มีวิมุตติยืนยันอยู่แล้วในหลักการมหาจัตตารีสกสูตรว่าเราจะเกิดสัมมาวิมุตติได้เพราะปฏิบัติตามหลักการของมหาจัตตารีสกสูตรเมื่อพอเหมาะพอดีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมาสังกัปปะพอเหมาะได้สัมมาวาจาก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมาวาจาพอเหมาะได้สัมมากัมมันตะก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมากัมมันตะพอเหมาะได้สัมมาอาชีวะก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมาอาชีวะพอเหมาะได้สัมมาวายามะก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมาวายามะพอเหมาะได้ก็สัมมาสติก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมาสติพอเหมาะได้สัมมาสมาธิก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมาสมาธิพอเหมาะได้ก็สัมมาญาณะก็พอเหมาะได้เมื่อสัมมาญาณะพอเหมาะได้สัมมาวิมุตติก็สมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์นะวันถึงขั้นสุดท้ายจะเกิดสัมมาวิมุตติโดยบริบูรณ์นั้นก็จะต้องตรวจด้วยหลักและดูองค์ธรรมตรงตามมรรคองค์8ถ้าสัมมาแล้วหมายความว่าสมบูรณ์คำว่าสัมมาก็อธิบายความกันมามากแล้วถ้าเพิ่งเริ่มก็เป็นเพิ่งเริ่มแต่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์ชอบแล้วโคตรควรแล้วสูงสุดแล้วก็เป็นสูงสุดจริงก็อธิบายกันได้แค่นี้นะวิมุตติก็ถึงขั้นสัมมาก็ถึงขั้นอนาสวะที่รู้แจ้งโดยปัญญามีปัญญินทรีย์มีปัญญาผลนะมีธรรมวิจัยมีสัมมาทิฏฐิลงตัวลงตนจริงๆเพราะปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดามีอำนาจของปัญญามีปัญญาผลแล้วก็แยกแยะมีเหตุมีผลทุกอย่างธรรมวิจัยไม่ใช่ว่างมงายเกิดความเห็นแจ้งเป็นสมาธิทิได้ตรวจกรรมักมีมักขังคะครบองค์มักนี่เป็นสัมมาวิมุตต้องครบองค์มักอย่างนี้นี่พูดอย่างเรียกว่าเอาแต่บัญญัติภาษามาร้อยเรียงแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาด้วยขยายความไม่ได้เพราะงั้นก็ขอจบหลักหรืออธิบายความหมายเท่าที่ได้เคลียร์ได้ขยายมาแต่พอสมควรสำหรับการอธิบายวิมุตติก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี ้เอาพระเจ้าท่านตรัสย้ำยืนยันอันหนึ่งที่เราเอามาใช้เอามาประกอบการประพฤติปฏิบัติและก็พิสูจน์กันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์วันนี้อาตมาก็ใครจะขยายความในส่วนเหล่านี้ให้พวกเราได้รู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วก็จะได้เห็นความจริงที่เราเองก็ได้ผลนะได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักใหญ่ก็โพธิปักขิยธรรมหรือมรรคองค์8ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกันมามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นลำดับขึ้นมาตามมีผลนะผลที่ว่านี้